Açık Gazete. Kainat, bugün 18 Mart Çarşamba, yıl 2020, ay 3, gün 78, Kasım 132. 1441 Hicri, Recep 23, 1436 Rumi, Mart 25. Çanakkale Zaferi, 1915. Kocakarı Soğuğu'nun sonu. Kırlangıç Fırtınası. Yaşlılar Haftası. 18-24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak kabul edilmiştir. Bütün yaşlılara sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Büyük Saatli Marif Takvimi. Now the flames, they follow Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright, no man to get her through this very smoky night. Said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La la la, la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, telefondan yapıyorum yayını. Özdeş Özbay stüdyoda, Selahattin Çolak da stüdyoda ve Andrei Gritsku'ya da teşekkür ederiz. Destek oldu bize. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın. Biz yaşlılara da bir kutlama yapılması da çok mutluluk verdi Saatli Marif takvimiyle. Estağfurullah. Yaşlılar günü dolayısıyla. Yaşlılar haftası hatta. Bütün yaşlılara sağlık ve uzun ömür diliyoruz dendi. Biz bütün insanlara da, yaşlı genç insanlara da uzun ömür dileyelim. Çok kritik günlerden geçerken bu yayını yapıyoruz. Açılış parçası olarak Leonard Cohen'ın Joan of Arc, Jeanne d'Arc adlı çok ünlü parçalarından bir tanesini çaldık. Yani ateşler onu kovaladı, Jeanne d'Arc'ı. O karanlığın içinden atını sürerek giderken ay da yoktu onun zırhını parlatacak. Hiç kimse de onu bu korkunç karanlık dumanlı gecede yürütecek kadar. O dedi ki Jeanne d'Arc, savaştan yoruldum artık, ben daha önce yaptığım şekilde bir yaşama tarzı istiyorum, bir gelinlik ya da beyaz bir şey benim şişmiş iştahımın üzerine giyecek beyaz bir şey istiyorum dedi ve ondan sonra da bütün Jeanne d'Arc hikayesini harika bir şekilde aktarıyor. Uzun boylu anlatmayalım şarkısını, neden çaldığımızı da biraz sonra anlayacaksınız. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına baktığımız zaman. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Savaşçı Azize. Ne ok atmada ne kılıç sallamada onunla baş edebilecek bir erkek vardı. Öğle vakti sebze bahçesinin sessizliğinde sesler duyardı. Melekler ve Aziz Michel, Azize Margarita, Azize Catalina gibi azizlerin yanı sıra göğün en yüksek sesi de onunla konuşurdu. Dünyada senden başka Fransa krallığını kurtarabilecek kimse yok. Sadece sen. O da bunları her tarafta iğnelerken kaynağını belirtmeyi unutmazdı. Bunları bana Tanrı söyledi. Böylece çocuk doğurmak için doğmuş, okuma yazma bilmeyen bu köylü kızı giderek daha da büyüyen bir ordunun başına geçti. İlahi emrin ya da erkek korkusunun gereği bakire ve savaşçı genç kadın savaştan savaşa koşuyordu. Elde mızrak, atını İngiliz askerlerinin üzerine sürerek yenilmez oldu. Ta ki yenilene kadar. İngilizler onu tutsak aldıktan sonra bu deli kadınla Fransızların uğraşmasına karar verdi. O Tanrı adına Fransa ve Fransa kralı için çarpışmıştı ama Fransa kralının ve Tanrı'nın memurları tarafından yakılmak üzere odun yığınına gönderildi. Saçları kazınmıştı, zincire vurulmuştu ve avukatı yoktu. Yargıçlar, savcı, engizisyon uzmanları, piskoposlar, başrahipler, heyet üyeleri, noterler ve şahitler davalının ayrılıkçı, dönek, yalancı, kahin, dinsiz ve inançsız olduğu ve Tanrı ile azizlere küfrettiği yönünde fikir beyan eden Bilge Sorbonne Üniversitesi ile hemfikir oldular. Rouen'da pazar meydanındaki bir direğe bağlandığında 19 yaşındaydı ve cellat onun altındaki odunları tutuşturdu. Onu odun ateşinde kızartmış olan vatanı ve kilisesi daha sonra fikir değiştirdi. Jeanne d'Arc bugün bir kahraman, bir azize ve hem Fransa'nın hem de Hristiyanlığın sembolü. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce de bir de doğa defterine göz gezdirelim. Deniz Gezgin'in Kuşlar başlıklı doğa defterinde aslında pazardan kalma ama Saati Marif takviminin de bugün belirttiği bir gün var. Koca karı soğuklarının bitişi. Koca karı soğukları biter, kırlangıçlar döner. Kırlangıçlar bugünlerde yavaş yavaş görünmeye başlıyor çünkü artık soğukların sonu geldi. Her yıl aynı eski yuvalarına dönerler onlar. Yuvalarını çamurdan yapar, çanak şeklinde tavan köşelerine yapıştırırlar. İnsana yakın yuvalayabilen kuşlardır kırlangıçlar. Çatal kuyruk, yel kuşu, kecele, şıplık gibi isimleri vardır. Mart ana adlı elinde eteğinde bolluk bereket sürükleyen ululanmış bir dişi yiyenin tüm coğrafyayı dolaşarak Mart ortasında baharı müjdelediğine inanılır. Mart başında renkli iplerden yapılan bileklikler, Marteniçka, Trakya'da Marteniçka deniyor, bileklikler takılıp beklenmeye başlanır ta ki baharın ilk leyleği ya da kırlangıcını görene kadar. Baharın müjdecisi ilk kuşu gören bileğindeki ipleri bir ağacın dalına asar, dileğinin gerçekleşeceğine inanır. Evet, şimdi de tarihte bugüne geçebiliriz Özdeş. 1871 yılında bugün Paris Komünü kuruldu. Fransa ve Prusya Savaşı'nda Fransa'nın teslim olması üzerine Paris halkı ayaklanarak hükümeti devirdi, Paris Komünü'nü ilan etti. Kansız bir devrimde kurulan yeni yönetim emekçi sınıflara dayanarak 72 gün boyunca ayakta kaldı. Karl Marx, Paris Komünü'nü proletarya diktatörlüğünün ya da diğer adıyla işçi demokrasisinin en iyi örneklerinden en iyi örneği olarak göstermişti. Evet, daha sonra 72. günün sonunda da ciddi bir katliamla sona erdirilecek, sürgüne gönderilecekti. Kadını, erkekli bütün Paris Komünü'nün mücadele eden insanların önde gelenleri. Evet, 1949'da bugünse Harika Çocuklar Yasası kapsamında yurt dışında eğitim görmesine karar verilen 7 yaşındaki İdil Biret, Paris'e gitmek üzere ailesiyle İstanbul'dan ayrıldı. Fransa'da öğrenim görecek olan İdil Biret ile tanınmış kompozitör Nadia Boulanger'in ilgileneceği bildirildi ve öyle de oldu. 1965 yılında bugün ise insanlık ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Alexey Leonov dünyadan 2177 kilometre yükseklikte Voskhod 2 yani gün doğumu anlamına geliyormuş adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı. Leonov bu sürenin 12 dakika 9 saniyesini yürüyerek geçirdi. Evet, tırnak içinde yürüyerek tabii uzayda evet. Yürüme olayının bir şeyi. Evet, tarihte bugün de böyle, bugün de bugüne geçecek olursak neler var? Tabii dün gece gelen tekrar haberler var. Evet. Bu aralar alıştık hani her gece yarısına doğru açıklamalar yapılıyor. Tam olarak nedenini bilemiyorum açıkçası. Belki sizin bir fikriniz vardır ama böyle gece geç saatte 12'ye doğru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalar yapıyor. Dün gece de böyle bir açıklama yaptı. Ama artık herhalde gazeteler alışmış olsa gerek. Ben gazeteleri getirdim Ömer Bey. Birçoğunda yer alıyor bu bilgiler. Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün Türkiye'de gerçekleştiğini, 89 yaşında bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtti. Ve vaka sayısının ise 98'e çıktığını söyledi. Evet, yani toplam 51 koronavirüsü pozitif hastanın tespit edildiğini, hasta sayısının ise 98 olduğunu belirtiyor. Yalnız bir yükseliş eğrisi göstermekte olduğunu Türkiye'de, diğer ülkelerde ülkelerdekine benzer bir seyir gösteriyor aslında. Önce Çin'de Wuhan kentinde, Hubei eyaletinde çıktı. Muazzam bir yükseliş gösterdi ve Çinliler oldukça geç kaldılar. Böyle ifade ediliyor. Çin yönetimi, Xi Jinping ve yönetim. Ondan sonra müdahale ama etkin bir şekilde müdahaleye karar verdiklerinde birkaç ay geçmişti üzerinden. Sonra da şimdi Çin'de artık geri dönmekte oldu. Son aldığımız haberlere bir tek. Evet, dün vaka, sadece tek vaka olmuş. Tek vaka olmuş ki binlerce kişi Çin'de hala bir numarada tabii. Şüphesiz. Ama sanırım burada şey var. Wuhan kenti hala karantina altında. Girişler çıkışlar yok. Ve dolayısıyla Ya biz şeyleri biliyoruz. Test yapılanların sonuçlarını biliyoruz. Bütün halkı bilmiyoruz. Evet. Sürekli olarak Selim Badur da hani şey anlatırdı. Yani bu hastalığın geçmesinin bir yolu var. Toplumsal bağışıklığın artması. Bu da zannediyorum Wuhan'da toplumun ciddi bir kısmına zaten bir şekilde hafif bir şekilde atlatmalarına rağmen yayılmış ki artık yayılacak da bir yer yok herhalde. O yüzden birazcık. Evet, o çan eğrisine bu şekilde ulaşmış evet. oluyor. Türkiye'de ise yani daha dün 57 miydi neydi civarı 51'di. Şimdi 98'e çıktı ve bir kişi de ilk ölüm oldu. Üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek belirteceğim diyor Fahrettin Koca da Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı ve hekim olarak bunu duyuruyorum. Koronavirüsü mücadelesinde ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından almıştı. Ne demek bu bilmiyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Bu ölümü metanetle karşılamalıyız diyor. Zaten dünkü açıklamasında da ölüm henüz yok ama olabilir diye konuşmuştu Sağlık Bakanı diye. Evet, aynı zamanda 1,5-2 ay direnelim diye de bir açıklama yapmış. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. 1,5-2 ay direnelim diye bir açıklaması var. Evet. Şimdi bu 17 yaşındaki Seattle doğumlu bir ilginç çocuk var. Bir lise öğrencisi Abi Schiffman'ın yaptığı ncov2019.live diye en düzenli olarak dünyada şeyi tutan ve değişen online üzerinden yani şeyde internet üzerinden takip etmek mümkün bu korona virüsü vakalarını. Ona göre benim bir saat kadar önce saat 7.12 civarında yaptığımız bir şeyde tespite göre oraya bakınca 200 bine yakın vaka var bütün dünyada. 199.584 ve 8.000'e de çok yakın ölüm var. 7.975 bu Abi Schiffman'ın sitesinde ncov2019live'da. Yani toplam olarak %4 civarında ölüm olduğu gözüküyor. Ciddi hastalanmış olanların sayısı 6.000'i biraz aşkın. 81.271 kişi tamamen iyileşmiş. Yani toplam olarak 195 ülkesinde dünyanın ve ülkeye benzer biriminde 143 ülkede veya bölgede görülmüş durumda bu. Yani bu da aşağı yukarı %75'e yaklaşmış oldu. Bütün dünyada %73 küsur bir salgına yakalanma durumu var. Yani bu dünyada da görülmüş en büyük salgınlardan biri oluyor. Türkiye'de de rakam bir kez daha söyleyelim. 198 vaka var ve bir de hayatını kaybeden kişi var. Bu oranları ilk Almanya Başbakanı Merkel söylemişti. Almanya'da muhtemelen %70-75 oranında herkes bu yani %75 oranında yurttaşlarımız yakalanacaklar bu koronavirüs salgınına demişti. İngiltere'de The Guardian Sağlık Bakanlığı'nın belgelerini açıklamıştı. Sızdırıldı da, ki daha sonra zaten o belgelere göre politika değişikliğine gitti biliyorsunuz. Radikal evet. bir değişiklik Boris Johnson. Bir gerçekten umursamaz bir tavır takınıyordu. Fakat Sağlık Bakanlığı bir araştırma yaptırmış ve orada gerçekten orada da %70-80 insanlara yayılacak. Fakat gereken önlemler alınmazsa bu hız bir sağlık sistemimizi çökertir ve çok sayıda ölüme hatta 20.000'e kadar bir senaryolar yapılmış. 20.000'e kadar kısa zaman içerisinde insan ölebilir deyince Boris Johnson bu sefer strateji değiştirmek zorunda kaldı. Dolayısıyla her yerde söylenen yani bu salgın bütün dünyaya bir şekilde yayılacak deniyor. Evet, Boris Johnson her zamanki o kayıtsız umursamaz üslubuyla işte ya özellikle yaşlılar arasında yaş zamanından önce kaybedeceğimiz insanlar olabilir hazırlıklı olun filan demişti. Ne demek ne anlamına geliyorsa bu. Fakat son durum bu işte yani Çin'de başlayan ve bütün dünyaya yayılan 4'te 3'üne de yayılmış olan aşağı yukarı koronavirüs salgınında yani 8 bine çok yakın kişi hayatını kaybetti diye devam edelim. Aralık ayında başlamıştı bu, Çin'de insana bulaştığı duyurulmuştu. Ocak sonuna doğru toplam 17 kişiydi. Ama bir aylık süre içinde 2699 kişinin ölümüne sebep olmuştu 24 Şubat itibariyle. Sonra artış ivmesi de hız kazandı ölenlerin sayısında ve 8 Mart'ta yani 2 hafta içinde 3827'ye çıkmıştı bu sayı. 17 Mart itibariyle, yani dün itibariyle de 10 günden kısa bir süre içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 katından fazla artarak 8000'e çok yaklaştı. Bu rakamları fazla vermenin de çok fazla bir anlamı yok ama yani Çin'de vaka sayısındaki artış büyük oranda durulurken Mart ayındaki hızlı artış Çin dışındaki ülkelerde görüldü. Şu anda koronavirüsü bulaşan kişilerin %40'ı Çin'de. Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta duyurulmuştu. 11 Mart'tan 2 gün sonra sayı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca diğer 4 kişinin de ilk vakanın yakın çevresinden olduğunu söylemişti. Sonra bir hafta geçmeden 48'e çıktı. 18 Mart'ın ilk dakikalarında 2 katına çıkıp 98'e ulaştığını duyurdu işte Sağlık Bakanı. 89 yaşında bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu Türkiye'de duyurulan ilk ölümdü. Yani Türkiye şu an İran, Irak, Çin, Güney Kore, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, Avusturya, Hollanda, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsviçre, İrlanda ve Mısır'la uçuşları 21 Nisan'a kadar durdurmuş vaziyette. Bir de umre meselesi vardı işte Mart ayı içinde. Hac mevsimi gelmeden Suudi Arabistan'da kutsal mekanları, mukaddes mekanları gezmeye, görmeye şeye gidenler, orada hac farize, umre farizesini yerine getirenler, gidip dönmüş olanlar devlet öğrenci yurtlarında, apar topar boşaltılan devlet öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınmışlardı. Okullar ve pek çok eğlence mekanı ya da dinlenme mekanı da kapatıldı. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da da çok, bütün Avrupa'nın kapatılmış olduğu görülüyor ve gerçekten İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kapsamlı bir şey görüldüğünü, doğrusunu isterseniz ben hatırlamıyorum. Yani pek çok ülkede okullar, kalabalık mekanlarda, meydanlarda, sokaklarda bir araya gelmek yasaklanıyor. Ülkeler arası geçişler ve ülke içi seyahatler sınırlandırıldı. Hatta Avrupa'dan Amerika kıtasına, Atlas Okyanusu'nda geçişler, Kristof Kolomb'un ilk geçişinden bu yana ilk kez yasaklandı. Donald Trump'ın bir emriyle, emirnamesiyle diyebileceğimiz ve muazzam bir kaosa yol açtı. Amerikalılar ülke yakınlarına kavuşmak için dönen havalimanlarında üst üste ne test yapılabildi ne bir şey, büyük bir panik yaşandı ama bu da düzelmeden devam ediyor. Henüz çok ciddi bir durum var. Yani yeni bir araştırmadan bahsediyor Information Clearinghouse'dan, bugün gördüğümüz Jake Johnson imzalı bir şey, 17 Mart tarihli. Yani Britanya'da araştırmacılar tarafından toplanmış bir araştırma, bir bilimsel rapor. Britanyalı araştırmacıların Trump'ın Beyaz Evi yetkilileriyle paylaştıkları bir şey. Eğer çok zecri tedbirler alınmaz ve koordine bir şekilde hükümet eylemine geçilmezse yeni bir, bu yeni koronavirüsü, COVID-19 adlı hastalık sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon 200 bin kişinin ölümüne sebep olabilir diye bir rapor. Bu çok yeni ve hakikaten insanı hafif dehşete sevk eden bir şey. Hafif demem de benim hafife almamdan oluyor herhalde. Yani Dr. Neil Ferguson tarafından yönetilen bir yeni araştırma bu. ve pazartesi yayınlanmış Imperial College of London'da, çok itibarlı bir müessesede ve sadece yavaş davranmak bile COVID-19'un yani tamamen durdurmak için çalışmak yerine yavaşça davranmak bile yüz binlerce ölümün gerçekleşmesine ve sağlık sistemlerinin de kat be kat çökmesine yol açar diye hakikaten tüyler ürpertici bir rapor. Yani New York Times'da bu haberin üzerine, mesela bu araştırma haberinin üzerine dehşet verici demiş. 2.2 milyon muhtemel ölümün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu ve bu bilginin Beyaz Ev'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık makamıyla da paylaşılmış olduğunu, ama hala Donald Trump'ın, Başkan Donald Trump'ın COVID-19 salgınıyla ilgili, hastalık salgınıyla ilgili tehdidi hafife aldığını söylüyorlar. Hatta The Times'da, İngiliz gazetesinde, New York Times'da pardon, bir açıklama yapan araştırmacı Ferguson da, bu araştırmanın başındaki Dr. Ferguson da, Neil Ferguson, açıkçası demiş, bir kurtuluş çıkış stratejisi yok, net bir çıkış stratejimiz. Yani aşı olana kadar, ki aşının da olması konusunda bütün dünyada biraz sonra Selim Badur'la da konuşuruz. Aşının bulunması için en erken verilen tarih bu yıl sonu, muhtemelen 18 ay falan veriliyor. O zamana kadar bunu bastırmamız imkanı yok demiş Neil Ferguson, bu çok yeni araştırmanın başını çeken doktor. Dün ve bugün arka arkaya şirketler açıklamaya başladı. İlacı bulduk diye açıklamaya başladı. Yan etkileri de ilk hastalarda denendi, görülmedi. Hatta dün böyle medya önünde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilaç 43 yaşında bir kadına uygulandı. Ama bunların bile seri üretime geçmesi en az 3 ay, zaten ondan sonra da ilk kimlere verecek, hangi ülkeler, hangi sınıflar vesaire gibi sorunlar var. Nereden baksak gene 3-5 ay daha bu salgın artarak devam edecek dünya genelinde. Evet, yani muazzam bir çelişkili davranış ve yalpalanan bir tavır sergilemişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, biraz önce senin de söz ettiğin gibi Britanya'da başta Boris Johnson olmak üzere. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük davranış bozukluğu diyebilirim. Yani kararsızlık filan. Yani Trump'ın başından bugüne kadarki çelişkili demeçlerini, bu konudaki yani önemi yok, bahara geçer, sıcaklar artınca merak etmeyin, zaten şunun şurasında 10-11 tane vaka var dedikten sonra, şimdi son olarak bu araştırmayı bildirdikleri zaman, pazartesi günü yaptığı basın konferansında, hiç kimse koronavirüsü tehdidini bir ay önce düşünmedi diye kocaman bir basın toplantısında yalan söylediği de ortadaydı. Ve yani araştırmacı ekip, bu devasa araştırmayı yapan ekip, CDC denen Amerika'nın Sağlık Teşkilatı'ndan sorumlu olan kuruluşla paylaştığını da gösteriyorlar. Ve özellikle de en kırılgan durumda olan 80 yaş ve üstündekilerin enfeksiyon halinde tamamen ölme tehlikesi altında olduğunu açıkça Donald Trump'a ve bütün Beyaz Ev'e söylediklerini de, araştırmaya ilettiklerini söylüyorlar. Hatta pazar günü de 10 kişiden fazla bir araya gelmeyin, bu kötü bir şey, this is a bad one gibi tipik bir Trump söylemiyle hareket etmiş. Bu çok kötü bir şey çünkü çok yaygın, çok çok yaygın filan gibi deli saçması şeyler söylemiş, her zaman yaptığı gibi. Ama bir de şeyle bitireyim bu dehşet verici haberi, CNN'le yaptığı bir, CNN'e verdiği bir mülakatte Harvard Üniversitesi'nin tanınmış epidemiyoloji profesörü Mark Lipsitch, bu öngörülebilirdi, öngörüldü haftalar, hatta aylar önce öngörülebilirdi ve öngörüldü zaten demiş. Ama şimdi demiş Doktor Mark Lipsitch, profesör, Beyaz Ev şimdi inkardan vazgeçiyor ancak ve üstelik de şey demişti diyor yani. Öngörülemez dedikten sonra diye. Şu anda Avrupa'da da muazzam önlemler var. Birçok ülkede okullar kapatıldı. Kalabalık mekanlarda bir araya gelmek yasaklandı. İşte yakından takip ettiğimiz ülkeler var. Fransa'da artık çok izinli olarak sokağa çıkılabiliyor. Bizim torun 4 arkadaşıyla beraber bir ya sahil kenarında bir eve kaçmış durumda. Fransa'da o haberler var ve bir şey durumundan bahsedebiliriz. Sokağa çıkmanın yasaklandığı ülkeler filan da var. İtalya'da çok ağır bir şekilde. Belki İtalya'da yaşamakta olan genç psikolog ve genç Türk öğrencilerin de bir videosu var. Onu da birazdan evde kalın, neler yapılması, yani İtalya'nın neden geç kaldığını filan izah eden hoş bir video var. Bu arada giderek şeyler de var Ömer Bey. Yani istatistikler de ortaya çıkmaya başlıyor. Buna birkaç aydır hani gözlemliyorlar. İlginç bilgiler de var. Yani mesela neden İtalya'yla işte başka ülkeler arasında benzer rakamlar, vaka sayıları arasında neden İtalya'da bu kadar çok ölüm var gibi araştırmalarda şöyle vurgular da var. Yani ülkelerin bir sağlık sistemi, iki demografik yapısı çok etkili. Dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip İtalya. Örneğin evet. Bu ilginç bir bence şey bilgi. Ölümlerin binden fazla ölümün %90'ı 70 yaş ve üstünde meydana gelmiş İtalya'da örneğin. Yani evet. Bu %90 demek 900 kişi demek, binden fazla deniyor. Evet, biz de zaten Açık Radyo olarak her gün bir kez daha tekrarlama fırsatını da buluyoruz. İşte kendimize göre bu yaş gruplarının hem programcılarımızda hem de bizzat biz Açık Radyo çalışanlarında mümkün olduğu kadar az temasta bulunacak şekilde işte mesela pazartesiden beri Açık Gazeteleri de telefondan yürütmek gibi bir şeyi seçmemizin sebebi de bu, seçeneği seçmemizin de sebebi bu. Yani hem yaş grupları itibariyle yükseliyor hem de daha önce başka hastalıkları da barındıran, yani bünyesinde bağışıklık evet. sistemi zayıflatan şeylerin bulunduğu, İtalya'da da öyle. Güney Kore için mesela şey de diye geçiyor. Bunu Hürriyet böyle bir karşılaştırma yapmış. Güney Kore'deki vakaların %60'ı 60 yaşın altında. Yani daha genç bir nüfusta vakalar görülmüş. Bu ölüm oranlarını düşük. Yani bir yandan Güney Kore iyi mücadele ediyor diyoruz ama arada böyle bir fark, vaka farkı var. Vaka, evet. Daha genç bir grupta yayılmış yani Güney Kore'de. İran'daki ölümler üzerine şey deniyor. ABD ambargosunun çok büyük etkisi oldu. Olumsuz evet. etkisi oldu. İlaçların zamanında, gereken ilaçların ulaştırılmasında büyük sorun yaşadı. En son Dünya Sağlık Örgütü müdahalede bulunmuş İran'a destek için. Böyle aşılabildi bir dizi mesele. Dolayısıyla İran'da Amerikan ambargosunun rolünü hatırlatmakta fayda var. İsveç Avrupa Birliği ülkeleri arasında hala okulları tatil etmeyen tek ülke yanlış hatırlamıyorsam. İsveç'te de binde 7 bin küsür vakada 7 kişi öldü. Gerçi İsveç'te de çok ciddi tartışmalar varmış bu konuda ama hani sağlık sisteminin çok daha iyi olduğu, toplumsal sağlığın yüksek olduğu bir ülke olması da burada böyle bir takım farklar yaratıyor sonuçlarında. Evet, şimdi bir ara verelim ve bu durumu takip etmeye çalışıyoruz yakından. Selim Badur'la bu konunun Türkiye'deki önemli önde gelen uzmanlarından Selim Badur'la, ki aynı zamanda önce sağlık programımızı yıllardır yapıyor Açık Radyo'da. Onlar korona günleri başlıklı küçük bir bölüm başlatıyoruz hafta içi her gün olmak üzere. Onun ilkini birazdan dinleyeceğiz şimdi. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, yeni bir bölüm açmak hem iyi bir şey yaptık ama yani çok da kötü bir duruma hakim olabilmek için, doğru bilgileri gününde aktarabilmek için bu şeyi başlatmış oluyoruz. Ve bu iş ne kadar sürer bilmiyoruz ama bu programda, bu bölümde o kadar sürer diye düşündük. Evet, evet. Tabii siz bütün bilgileri, epidemiolojik sayısal değerleri, en son verileri Sabahleyin Açık Gazete'de aktarıyorsunuz. Bu korona günleri yeni başlattığımız, birlikte hazırladığımız bu bölümde kısa bir sürede, bir gün önce belki bilimsel tıp dergilerinde çıkan ve dinleyicilerin de ilgisini çekecek çalışmaların şöyle birer cümleyle özetlerini aktarmayı öngördüm. Bilmiyorum. Çok çok yerinde, yani yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi bu bence de yani. Yani o kadar fazla değişim var ki, bakın bu sabaha karşı saat 1'i geçmişti. Son bir rakamlara bakayım dedim. 180.159'du. Sizin de belirttiğiniz gibi biraz önce 198.000 küsura. İşte kaybedilen hasta olgusu 7.100'den 7.988, 8.000'e gelmiş, böyle dakikalarla artan bir enfeksiyon hastalığı, bir salgınla karşı karşıyayız. Bu arada bir takım daha konservatif çevrelerin nasıl bu işte Tanrı'nın bir cezasıdır, biz karşı gelemeyiz diye direndiklerini, farklı dinlerden biraz daha tutucu çevrelere nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın enfeksiyonun durdurulmasını nasıl olumsuz etkilediğini çeşitli örneklerle farklı ülkelerden görmek istedim. Sabah sabah bu da çok şaşırtıcı oldu. Evet, yani Galeano'yu da sabah, bu sabah okurken Jeanne d'Arc'ın nasıl bir böyle gene çarpıtılmış bilgilerle ortadan kaldırıldığını, sonradan azizleştirilmek üzere ama nasıl, evet. Aynı tipik batıl, korkunç şeyler bu. Öte yandan ben bir de şeyi sormak istiyordum Selim Badur. Bu Dünya Sağlık Örgütü'ne de bayağı ciddi, iyi çalışmasına rağmen istediği kesinti, mesela Amerika Birleşik Devletleri büyük kesintiler yaptı. Ona rağmen de büyük bir gayret gösterdiği söylenebilir mi? Ne diyorsunuz? Yani tabii Dünya Sağlık Örgütü 2009-2010 yıllarında yaşanan bu H1N1 pandemi sırasında çok eleştirildi. Çok, evet. Yani çok eksik davrandı, kararları geç aldı, çelişkili kararlar aldı. Bu 2020 yılındaki SARS-CoV-2 salgını sırasında ben uzaktan gözlemledim. Elbette bazı çelişkili durumlar burada da söz konusu oldu, gecikmeler, ama genel anlamıyla doğrusu isterseniz bu işi iyi idare ettiğini söylemek mümkün herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Evet, ben de öyle. Genelde küresel salgın ve acil durum çağrısını geç yapmış olmakla mesela eleştiriyor. Bir de ilk açıklamalarında sadece Wuhan'dayken henüz daha çok küresel ticarete yönelik bir takım açıklamalar vardı. Hani ticaretin engellemez vesaire falan gibi. Bunlardan biraz eleştiriliyor. İlk verdiği tepkiler. Yani elbette, yani ben de katılıyorum bu eleştirilere ama Dünya Sağlık Örgütü görevlisi olursanız ya da yetkilisi daha da farklı davranamıyorsunuz bazen, yani çok fazla dinamikleri olan bir konu, çok yönlü bir konu onun için. Evet. Birdenbire de böyle bir kalemle silip atıp suçlanmalı. Evet, evet, bence de öyle. Yani müthiş de dar zor maddi şartlara rağmen de zorlu bir mücadele verdiği söylenebilir herhalde. Peki son araştırmalar konusunda, evet, biraz da bilgilendirir misiniz bize? Tabii. Şimdi her şeyden önce bu PubMed arama motorlarında tıp dergileri ya da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar mikrobiyoloji ile ilgili yayınlara ulaşmak mümkün. Ve bu uluslararası kütüphanelerde bu PubMed üzerinden yapılan çalışmalarda çok süratle arttığını, 900'ü aşmış vaziyette yayınlanan makaleler online yayınlanıyor. Örneğin ilk değineceğim makale Journal of Medical Virology'de çıktı. Bakın dergiye 19 Şubat'ta gönderilmiş, 24 Şubat'ta kabul edilmiş. İşte 9 Mart'ta da hemen derginin web sitesinde çıkmış bir yayın. Bu yayın Kissing Liu ve arkadaşları tarafından hazırlanmış bir yayın. Çin'den geliyor çalışma. Hemen belirteyim, Çin'den çok fazla ve çok da ciddi ve önemli çalışmalar yayınlanıyor. Yoğun olarak en fazla hastayı gören ülke olduğu için. Kissing Liu ve arkadaşlarının bu çalışmasında özellikle biliyoruz ki biz koronavirüsler ana rezervuarları yarasalar, ama ülkemizde bir dönem, hani hala da söyleyen var galiba, onlara abuk sabuk şeyler yerler. Çin'de işte yarasa çorbası içiyorlar. Evet, evet. Yarasadan direkt insana bulaşan söz konusu değil, böyle bir şey yok. Rezervuardan bir ara konağa bulaşıyor, bir hayvana. Bunu SARS'ta gördük. SARS'ta bir farklı tür bir takım memelilerdi. MERS'te gördük, develerdi. Ama ara konağın bu salgında ne olduğu konusunda daha netleşmiş bir tablo yok. Liu ve arkadaşlarının çalışmasında pangolin ve yılanlardan sonra üçüncü bir canlı türünün, kaplumbağaların olası bir ara konak olduğundan bahsediyor. Kaplumbağalara dikkatini çekmiş bu çalışma. İkinci bahsetmek istediğim çalışma Feizu ve arkadaşları Lancet dergisinde çıkmış bir çalışma. Bunlar bir hafta içinde ya da 3 gün içinde, son 3 gün içindeki yayınlar. Burada da virüsün ortalama 20 gün ama yaşamını sürdüren, hani kaybedilmemiş hastalarda 37 gün hastalandıktan sonra virüsü etrafa saçtıkları gösteriliyor. Bir matematik modelleme önemli. 37 gün kısa bir süre değil. Ya 37 gün bizim için de yeni yani, değil mi? Daha önce konuşulduğunu hatırlamıyorum ben. Bu ortalama, evet. 20 gün çok konuşulmuştu, siz de bahsetmiştiniz zaten Açık Bilinç programında ve başka yerlerde de. Ama bu 37 gün yeni hakikaten. Evet, evet, evet. Bir diğer çalışma yine Xuanku Wang ve arkadaşları, gördüğünüz gibi hep Çin ekiplerinden geliyor bunlar. Guangdong bölgesindeki Shanzhou Üniversitesi Medikal bölümünden. Bunlar da Journal of Medical Virology'de yine yayınladıkları bir çalışmada. Yaklaşık 27 Şubat'tan itibaren takip edilen Çin'deki 80 küsur bin hastayı, kanıtlanmış hastayı izlemişler ve retrospektif olarak iki önemli noktaya değiniyorlar. Bu inkübasyon süresiyle ilgili ya da hastalığın yayılma hızıyla ilgili bulguları şimdiye dek söylenenlerle aynı, ancak iki nokta var. Birincisi hastane enfeksiyonları. Yani siz koronavirüslü bir hastayı yatırdığınız zaman hastaneye, farklı bir nedenle o hastanede yatmakta olan hastalara bulaşa dikkati çekmişler. Hastane enfeksiyonları önemli diyorlar. Bir de yayının ilginç olan ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir nokta, yaklaşık 12 Şubat itibariyle 3019 sağlık çalışanının hastanede enfekte oldu. Yani hastayı muayene ederken, hastalarla ilgilenirken virüsü alan sağlık çalışanlarının önemli olduğunu ve tüm olguların %3.8, neredeyse %4'ünü oluşturduğunu söylüyor bu yayın. 3000 mi dediniz? 3000 nokta herhalde. Hastane enfeksiyonu ve sağlık çalışanların riski nedenli risk altında oldukları. Pardon, rakam neydi Selim Bey? 3000 mi demiştiniz? Rakam neydi? 3000 mi demiştiniz? 3019 sağlık çalışanı. Hı-hı. 3019. Evet. Bu çalışmadaki alınan grubun içinden işte 80 bin içinden 3019 sağlık çalışanının hastanede hasta bakarken enfekte olduğunu söylüyorlar. Önemli bir nokta. İki son noktaya değineyim isterseniz bu sabah bir programda. Şimdi virüsün tabii hücreyi infekte etmesi için bir reseptöre, bir algaça bağlanması lazım. Bugün artık koronavirüslerin ve SARS-CoV-2'nin neye bağlandığını biliyoruz. Angiotensin Converting Enzyme adı verilen, kısaca ACE diye tanımlanan, kısaltılan, gösterilen bir reseptör var. Bu reseptöre bağlanarak vücuda giriyor. çeşitli spekülasyonlar vardı. Örneğin neden yaşlılarda daha ağır seyrediyor bu hastalık? Çünkü gençlerde bu reseptör olgunlaşmamış deniyordu. Neden hastaların büyük bölümü erkek, kadınlar değil? Çünkü erkeklerde bu reseptör daha olgunlaşmıştı. Neden Asya'da daha fazla? Çünkü Asyalılarda daha fazla olgunlaşmıştı. Bu da Lancet Respiratory Medicine dergiden yayınlanan bir çalışma. Hua Chai ve arkadaşlarının. Onlar da aslında bu ACE reseptörüyle ilintiden çok örneğin cinsiyete göre olgu sayısındaki oranlarındaki ayrımın erkeklerin daha fazla sigara içmesine bağlayan bir çalışma. Özellikle reseptörden çok bu sigara içme konusunda ne büyük bir risk oluştuğunu altını çizen bir çalışma. Son bir bulguyu da vurgulamak yarar var. Çünkü bizim televizyonlarımızda gerçekten hani hiçbir zaman çok bilimsel bir yaklaşım ulusal kanallarda görmemiştim ben, ama bu seferki kadar deyim için özür dilerim, dibe vurduğunu görmedim. Yani yapılan konuşmaların düzeyi gerçekten mizah algısını uyandırıyor bende. Kara yani, mizah diyelim aslında. Yani çok dramatik bir şey aslında. Yani evet. Bu kadar düzeysizliğin, dibe vurmanın bu kadarı olamaz geliyor. Allah'tan iki tane Hacettepe'nin hocası var. Onlar kullanıyorlar doğru şeyleri, bilgileri aktarmak için. Klinik Derneği'nin başkanı öyle. Koç Üniversitesi'nden bir enfeksiyon hastalığı öğretmeni öyle. Birkaç arkadaşım var daha. Onları saymayı unuttuysam özür dilerim ama genel anlamıyla yani farklı disiplinlerinden abuk sabuk şeyler, özellikle şu tuzlu suyla ağzı çalkalama falan, Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Bunun bir yararı olmadığı gibi zararı olacaktır diye, ama bizde hala tuzlu su kullanımından bahsediyor. Bir de önemli son nokta demiştim. Özellikle bu virüsün yayılması niye bu kadar çok yayılıyor deniyor ve herkes şunu diyor. Çok mutasyona açık bir virüs. Ya peki mutasyon olunca ne demek mutasyon? Oluyor mu? Olduğu zaman virüsün davranışına ne oranda nasıl değişiyor? Aslında buna ait son bahsedeceğim çalışmada Science dergisinde yayınlandı. 13 Mart günü Kai Kupfer-Schmidt tarafından. Bu da şimdiye de koronavirüsle ilgili yapılan bütün sekans analizlerindeki mutasyonların ne anlama geldiğini belirten bir editorial. Orada da söylenen, evet çok fazla mutasyon görüyoruz farklı farklı bölgelerde değişik koronavirüs suçlarında, ama hiçbirisinin virüsün davranışında değişikliğe yol açacak çok önemli, çok hayati mutasyonlar olmadığını söylüyor. Mutasyon var ama çok basit mutasyonlar ve bu mutasyonların herhangi bir getirisi yok, virüse kazandırdığı bir şey yok şu an için. Yani bu virüs grubunun bir RNA virüsü olduğu için mutasyona açık bir virüs olduğu biliniyor. Evet, influenza'da olduğu gibi grip etkeni. Ama şu anda virüsün hızlı yayılmasının mutasyona uğramasıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bizim televizyonlarımızda sadece mutasyondan bahsediyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Evet, ben de biraz önce de sözünü ettik. Son bir şeyden bir kez daha bahsedeyim. Bu Information Clearing House diye bir siteden aldığımız bir bilgi. Son yeni bir araştırma da işte Imperial College of London'da çıkmış. Epidemiolog Dr. Neil Ferguson ve arkadaşlarının başını çektiği bir araştırmada da çok ciddi bir şekilde işte bu sosyal mesafe alma ve çok ciddi tedbirler, test sistemleri olmazsa sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.2 milyon insanın ölebileceği ve hesaplanandan çok yetmeyeceği hastanelerin ve sağlık sistemlerinin, bunun için de öncelikli politikaların tamamen buna yönelmesi gerektiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta bunun da Amerika'ya bildirildiği falan söyledi. Belki bunun üzerinde de tekrar durma imkanı buluruz. Önemli geldi bana da araştırma. Elbette. Üstelik bu çalışmada adını zikrettiğiniz Dr. Ferguson bizimle bir dönem işbirliği yapan, matematik modellemeler konusunda dünyanın önde gelen epidemiologlarından biridir. Türkiye'ye gelip konferanslar falan da vermişti. Çok öyle mi? İyi evet. Olur. Çok endişe verici şeyler söylemiş yani. Üzerinde konuşuruz. Tabii. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek ya? Sabah görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selim Badur'la Korona Günleri. Son Selim Badur'da olağanüstü sayıda çıkan yeni araştırmaları da inanılmaz bir takiple izleyip bizlere de, siz dinleyicilerimize de aktarıyor. Bu konuda en önemli şeylerden bir tanesinin de sürekli olarak vurguladığımız gibi doğru bilginin süratle ve her devamlı olarak paylaşılmasının böylesi salgın durumlarında fevkalade önem taşıdığını da söyleyebiliriz. Bir de BBC Türkçe'de koronavirüsü yüzünden İtalya'da karantinaya giren Türklerden bir evde kalın mesajı diye vardı. Yani 10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, bir mesajımız var diye bir videoyla Türkiye kamuoyuna seslenmişler. Küçük bir video var. Ve kendisi de Bergamo'da yaşayan psikolog Beyza Çakır'la da BBC Türkçe konuşmuş. Şimdi de ona kulak verelim. Açık Gazete. Çok istiyoruz ki bütün sevdiklerimiz, ailelerimiz orada bizim de. Ve bu konuda en etkili nasıl başa çıkabilecekleriyle alakalı bir yardım etmek ve hani bir mesaj vermek istedik aslında. Merhaba, Çiçek ben. 5 gün önce Türkiye'ye giriş yaptım ve kendimi karantinaya aldım. Evden dışarıya hiç çıkmadım, ailemi görmedim. Yurt dışından gelen herkesin aynı hassasiyet içinde olmasını umuyorum. İtalya'da koronavirüs sürecine tanıklık eden arkadaşlarımla birlikte sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak istedik. Evet, belki fiziksel olarak iyiyiz. Ama psikolojik olarak hem kendimiz hem de ülkemiz için bazı endişelerimiz var. Haftadır karantinadayız ve bu durumun daha ne kadar süreceği belli değil. Alışveriş ve acil durumlar dışında dışarı çıkmıyoruz. Market ve eczaneler dışında her yer kapalı şu anda. Ama sizler de iyi olun istiyoruz. Türkiye bu süreci daha rahat atlatsın istiyoruz. Özellikle Kuzey İtalya'da sadece 4000 tane öğrenci var Türk. Ve dedik ki en azından Türkiye biraz bu konuda hani şanslı, en azından diğer ülkelerin yanlışlarını ve doğrularını görme şansına sahip oldu. En azından neler yapılabileceğiyle alakalı bir fikri var. Biz de bu konuda en azından psikolojik olarak neler yapılabilir ve fiziksel olarak da neler yapılabilir? Aslında zorunlu bir karantina süreci olmadan da bunun önünü nasıl geçebilir? Çünkü İtalya karantina sürecine çok geç girdi. İnsanlar çok fazla ciddiye almadı en başta. Daha sonrasında biz de hani Türkiye bu konumu kullansın. En azından çok istiyoruz ki bütün sevdiklerimiz, ailelerimiz orada bizim de. Ve bu konuda bir mesaj vermek istedik aslında. Ben dokunmuyorum, öpüşmüyorum, koklaşmıyorum, tokalaşmıyorum, yetmiyor. Ya da işte sürekli kolonyalıyorum, yetmiyor maalesef. Şu anda İtalya kendini geç karantinaya aldığı için bu shift hala artarak devam ediyor. Yani daha en yukarıya tırmanmadı bu ölümler. Biraz daha tırmanacak. Şu anda buradakiler bir hafta daha tırmanacağını bekliyor. Ondan sonra düşmeye başlayacak. Daha biz 7. 8. gündeyiz. İnsanlar değişik döngüler yaşıyor. Bir iyi hissediyor, bir birlik, beraberlik hissediyor. İşte Skype görüşmelerinden yemekler yeniyor, hep beraber konuşuluyor. Mesela karantinada insanlar daha önce hiç vakitleri olmadığı şeylere vakit ayırmaya başladılar bir yandan. Hep başlamak istediği işte resim yapmaya başlamak istiyor. Şu anda mükemmel bir zaman resim yapmaya başlamak için. Ya da bahçeyle ilgilenmek istiyor. Sürekli işte çiçekler dikmeye başladı, domatesler, işte patatesler dikmeye başladı. Bir şekilde bahçede zaman geçiriyor. Burada önemli olan bir şekilde yaratıcılığın da çıkmaya başlıyor aslında. Bu süreçte aslında insan kendini daha çok dinlemek zorunda kalıyor. Çünkü baktığın zaman belki de hiç kendinle bu kadar baş başa kalma bir sürecin olmadı. Ve böyle bir konuda hem empati gücün artıyor. Bir yandan empati yapmak zorundasın insanları korumak için. Kendini de korumak için, sevdiklerini korumak için. Bir yandan belirsizlikle başa çıkma kabiliyetin artıyor. Çünkü bu kadar dünyayı kapsayan bir şey uzun zamandır olmadı. Ve bu konuyla alakalı da insanlar değişik psikolojik reaksiyonlar verebiliyor. Bunda önemli olan bir belirsizlik kaygısını önüne geçmeye çalışacaksın. Yani bu bu belirsizlikle kendini hani depresyona sokmayacaksın, yaratıcılığını arttırmaya çalışacaksın ve bir şekilde beyninin bununla nasıl başa çıkabileceğini bulman gerekecek. Bir yandan da o işte dediğim birlik beraberlik ve bu olay seni biraz da ayakta tutacak aslında. Açık gazete. Karantinada bulunan çok sayıda Türk öğrenci ve öğretim üyesinden nasıl bir bu kriz günlerinde, korona günlerinde nasıl yaşayıp empati duyma, birbirimizle nasıl dayanışma geliştirebileceğimiz konusunda oldukça ilginç bazı bilgiler vardı. Her şeyi bilir edasında değillerdi ama bütün bilgi ve deneyimlerini de paylaşıyorlardı. O açıdan ilginçti. Öte yandan da Greta Thunberg ve arkadaşlarının da sözünü etmekte fayda var. 82. hafta okul grevlerinde Greta Thunberg İsveçli genç iklim aktivisti kriz anlarında davranışlarımızı değiştiriyoruz ve yeni şartlara toplumun genel iyiliği, mutluluğu için, iyiye gitmesi için yeni şartlara da adapte oluyoruz diyor. Dolayısıyla da dijital grevlere, okul grevlerine, digital strike diye bir şey geliştiriyorlar. Kendi resminizi koyun ve imza, bir de pankartla ve climate strike online, yani online internet üzerinden iklim grevine gidin ya da school strike for climate, Fridays for Future etiketleriyle ve climate strike COVID-19'da yeni bir etiketle beraber gidiyorlar. Çok ilginç, hızlı gelişen dönemlerde yaşıyoruz. Bunları da biz paylaşmakta yarar var. Bu konuda ben de bir güncelleme yapayım isterseniz. Şimdi Nisan ayında biliyorsunuz 5. küresel iklim grevi gerçekleşecekti. Türkiye'de de FFF Türkiye, yani Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar Türkiye ve Sıfır Gelecek kampanyası birlikte hareket ediyordu. 3 Nisan için bir çağrı yapıyordu. Bir basın açıklaması ve belki bir iklim festivali olacaktı ama bu koşullar altında bunlar yapılamayacak. Fakat dijital grev çağrısına Sıfır Gelecek de bugünden itibaren başlıyor. Yakında bunun içeriğini de açıklamaya başlayacak. Dolayısıyla merak edenler 3 Nisan'da neler olacağını, neler yapabileceklerini, evlerinde bile kalıyor olsalar yapılabilecek bazı şeyler olacak. Sıfır Gelecek hesaplarını ve FFF Türkiye hesaplarını takibe alınız diyeyim. Evet, Sıfır Gelecek ve FFF Türkiye hesaplarını. Ben de iki küçük ilavede bulunayım. Bu bilgi de iyiydi, çok özdeş yerindeydi. Bu gene Greta Thunberg'in internette Twitter hesabından gördüğüm bir şey var. Helen Branswell diye orta yaş üstü ama bir aktivist hanım var. Çok önemli bir noktaya işaret eden bir tweet atmış. Ya yani ailenizde ya da yakınlarınızdan yaşlı insanlar varsa belli yaşın üzerinde, onlara mutlaka FaceTime, Skype ya da WhatsApp gibi şeyleri öğretin. Eğer hala bilmiyorlarsa henüz, bu iyi bir şey olacaktır. Sosyal mesafelenme deniyor ya işte, belli. Bu çok yaşlılar üzerinde oldukça ciddi etkileri olabilir çünkü diyor. Hatta birisi de cevap yazmış kendisine, benim bir yaşlı teyzem var ama şeyi bile yok diyor. Yani bir kara hattı var, internete bile bağlı değil. Helen Branswell de hemen cevap yazmış, o zaman kara hattından ulaşın, yani sabit hattan, telefon hattından, ama bu desteği verin. Yani sosyal, yalnız kalma, sosyal şey gerekiyorsa, mesafelenme, yaşlılar için bunun psikolojik etkilerini de muhakkak düşünmeniz gerekir diyorlar. Bu bahsettiğin aslında çok önemli. İtalya'da çünkü şöyle bir gelişme yaşandı. Böyle kabus gibi bir şey aslında. Yaşlı bir çiftin biri, eşlerden bir tanesi hayatını kaybetti ve diğeri 30 saat boyunca onun cenazesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Evet, kimse öyle arayıp sormadığı için herhalde kendilerinin de böyle bir işte bağlantıları yok. Belki başka rahatsızlıkları da var. Ayrıntılarını bilmiyorum. Belki Alzheimer diğeri de, ki kimseye ulaşamamış ve öyle yaşamış. Dolayısıyla İtalya'da dayanışma ağları, mahalle dayanışmaları, birbirinden haberdar olmaya çalışma yönünde adımlar da atılıyor. Yani çünkü gerçekten herkes böyle bir sosyal medyada orta sınıf şeyi var. Ne diyeyim, hegemonyası var. Herkesin benzer hayatlara sahip olduğu düşünülüyor. Halbuki öyle değil. Mesela bu az evvel dinlediğimiz klipte de herkes evlerde deniyor. Aslında İtalya'da öyle değil. Bir yandan grev dalgaları var. Çünkü fabrikalarda üretim yapmak zorunda olan, çalışma zorunluluğu olan bu arada insanlar var. Çünkü gerçekten gıda da üretilmeli. Bir dizi alanda da üretim devam etmeli. Bu alanlarda da bizim sağlığımızı kimse düşünmüyor diye grevler yaşanıyor. Evet, ben bunu 9.30'dan sonra konuşmaya da devam ederiz. Şimdi araya Cengiz Aktar'la konuşacağız. Ama bir tek şeyi söyleyeyim. Paul Engler var, toplumsal aktiviteleri yakın zaman, çok uzun zamandan beri takip etmekte olan kardeşi Mark Engler'la beraber. Hatta This is an Uprising diye de birlikte yazdıkları bir kitap var. Bu bir ayaklanmadır diye. 2010'da yazmışlar oldukları, 2000 hatırlamıyorum tam tarihini de. Yani Paul Engler yepyeni bir yazı yazdı ve bu sosyal mesafelenme zamanlarında bile bir kolektif ve sosyal cevap yaratmak pandemiye, bizim tek kurtuluş yolumuz budur diyor. Yani koronavirüsü de tarihi bir tetik olabilir ve bir hareket oluşması lazım. Tam da senin söylediğin gibi işte bu. Gerek özellikle de işte 100 bin kişi alıyor mesela Amazon online artışta olduğu için bütün alışverişler filan. Şimdi 100 bin yeni eleman alıyor ama onlar da deli gibi çalışacaklar, evlerde oturmayacaklar yani. Dolayısıyla bu konuda tarihi bir anı da kaçırmamak gerekir diyor. Bunları konuşabiliriz. Ayrıca bu seyircisiz oynanan maçların filan da saçmalığını da konuşmamız lazım herhalde. Yani bir yandan Avrupa futbol şampiyonaları bir yıl ertelenirken 2020, o da yeni bir haber. Bir yandan da Türkiye'de Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu lig karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına devam edileceği açıklandı. Bunun da eleştirenler var yani. 70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın ama git kulübeye otur, böyle bir şey olabilir mi demiş Mehmet Demirkol mesela, Fanatik Gazetesi futbol yazarı. Bunları da konuşmamız lazım. Çünkü bana spor yasak, Muslera buna mecbur, böyle bir şey olabilir mi diye soruyor. Oldukça haklı. Bir de cezaevlerinin korkunç durumu var tabii. Onların hepsini de konuşmamız belki 9.30-10 arasında olacak. Şimdi Cengiz Aktar'a bağlanacağız birazdan. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Efendim, vallahi evet, artık yani bildik alamete gidiyoruz, kıyamete lafı. Bundan daha bu, bir daha değiştirelim biz bu programın adını. Evet. Kitabını yazdın Ömer Madra, kıyamet. Kıyamet, evet. Özdeş de, ben telefondayım gene, Özdeş stüdyoda. Maşallah, bir iş bölümü. Evet, iş bölümü. Ben evden, yaş münasebetiyle evden yürütmeye çalışıyorum Açık Gazete programı. Ve bazı başka yaşla ilgili bir takım bilgiler vereceğim zaten. Şimdi rakamlar vereceğim. Lütfen. Ama önce bu Avrupa Birliği ülkesi iki, Macron ve Merkel'le Fransa ve Almanya'nın en tepe yöneticileriyle, reisleriyle görüştü Recep Tayyip Erdoğan dün saat 5'te. Telefon görüşmesi tabii, değil mi? Evet, video summit deniyor artık. Video, evet. Video summit, evet, video zirve. Zirve ama, öyle bir dakika. Efendim, Boris Johnson da katılmış ama Boris Johnson'un artık Avrupa Birliği'yle alakası olmadığını unutmuş herhalde bu talepte bulunanlar. Bir daha önce bir toplantı olmuştu gene benzer, dörtlü. En büyük Avrupa ülkeleri, devleti muazzama biliyorsun. O yüzden herhalde ikinci toplantıya da adet yerini bulsun diye onu da davet etmişler. Neyse uzatmayayım. Hiçbir şey çıkmadı tabii. Bu mülteci yardımlarıyla ilgili taleplerde bulunuldu. Macron ve Merkel de bela savarcacasına tamam biraz daha arttırırız bu 6 milyar avroyu demişler ama kendilerinin ikisinin karar alması mümkün değil. Geriye kalan 25 ülkeye sormaları gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Boris Johnson'a da soracak bir şeyleri kalmadı tabii. Hayır şöyle zaten 2 saat sonra gerçek video zirve vardı 27 ülkenin. Onun sonuçlarına baktım ki hiç adı bile bir geçmemiş meselenin yani Türkiye'ye daha ek yardım yapılsın falan yani. Neyse. Evet. Sadece koronavirüs konuşuldu o video zirvede 27 ülke arasında ve işte Avrupa Birliği kurumları bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Bugüne kadar en kapsamlı cevabı Eurozone ülkeleri verdi. Büyük kaynak aktarılacak ve her türlü mali mekanizma kullanılacak ekonomiler ayakta kalabilsin diye. Kalacaktır da zaten gerekeni yapıyorlar. Ama ilginç olan bir şey var. Yani bu virüs aynı iklim değişikliği gibi, çevresel felaketler gibi ulus ötesi bir konu değil mi? Bu evet. Koronavirüs. Uluslararası virüsü. Evet aynen öyle. Yani ulus ötesi bir mesele. Dolayısıyla bu cevapların da ulus ötesi olması gerekiyor öyle değil mi? Ama böyle bir mekanizma yok dünyada. Yani Dünya Sağlık Örgütü dışında ki onu da kurucularından biri olan Amerika Birleşik Devletleri yıllardır itip kakıyor. Mesela çok ucuza ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ürettiği ve dünyanın ihtiyacı olan ülkelere dağıttığı mesela testleri istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ciddiye almıyor. Kendi testini üretip satmak istiyor oradaki ilaç endüstrisi. Böyle şeyler yapıyorlar yani. İyi evet. İtip kalkmaktan kastım o. Dolayısıyla yani böyle bir sistem olmayınca ulusüstü meseleyle, ulus ötesi meseleyle ulusal çareler aranmaya başlanıyor. Onların da en yani periştahı onların da periştahı sınır kapatmak zaten yani. Sınırlar kapanıyor. Sanki sınırları bu hani şeye benziyor. Bu Çernobil bulutu vardı ya hatırlarsın. Evet. Aynen. Sınırlarda duruyordu böyle. O sınırlarda duruyordu. Sanki virüs sınırlarda duruyor. Neyse. Yani önemli olan burada sınır değil tabii. Önemli olan seyahat etmemek. Ama seyahat anladığımız kadarıyla da dört kol çengi tam gaz amirhane tabiriyle devam ediyor. Yani bir de böyle bir gerçek var. Umre'ye gidenler, gelenler bu falan değil mi? Evet. Şimdi değişik ülkelerde nasıl kararlar alınıyor? Onlara bakalım. Yunanistan komşu bu işlemle nasıl cebelleşiyor? Ha bu arada şey sınırdaki bu acil durum sona ermek üzere bitti galiba. Dün bu devleti muazzama zirvesinde de konuşulmuş, aferin denmiş. Yani oradaki sınırdaki tansiyonu düşürdünüz. Şimdi sınır açılır mı açılmaz mı o da belli değil tabii bu pazar kuleler falan. Ama Yunanistan hızlı önlem aldı nispeten ve riayet ediliyor. Sokağa çıkan pek yok. Sadece yiyecek içecek dükkanları açık. Lokantalar, barlar, kafeler ki Yunanistan çok düşkündür aynı İtalya gibi malum. Bu kafe kültürüne, kıraathane kültürüne diyelim. Kahvehane kültürüne. Evet. Ona rağmen hepsi kapandı. Yani hakikaten hiç gidecek oturacak bir yer yok ama sokağa çıkmak yasak değil yani. Evet. Yani, bu Yunanlılar için de yani bir aşamada olan bir ülke yok değil mi Ömer? Evet, bir parantez açmak gerekirse, senin açtığın parantezi daha doğrusu içini doldurmak için, yani Yunanistan'da bu kahvehane, kıraathane kültürünün son derece yaygın olduğu, dolayısıyla da şey yaradı, melankolik bir durum, büsbütün bir kapanç havası yaratabilmesi de mümkün. Zaten öyle de haberler alıyoruz yani. Muhakkak yani, ister istemez ama yani sokağa çıkmak yasak olmadığı için hava da şahane. Evet. Koca karı soğukları bitti. 17'sine 18'ine 17'sine kadar sürer malum. Acuze soğukları saatli marifte vermişimizdir. Evet, verdik. Verdik. Koca karı soğuklarının sonunu da verdik. Sonu. Kırlangıçların evet. Dönüşünü de. Ama evet. Tabii Yunanistan'da yani bir de başka araştırma yayınlandı. Gelmiş geçmiş en sıcak 2. Şubat ayı da binlerce yıldır ölçülen, o da bugün oldu yani bu. Evet evet evet, maalesef. Ya ama şimdi bu virüsü. O yüzden belki her şeyde bir hayır vardır diyenlerde yok değil yani. Şimdi bu ülkelerin aldıkları önlemler ile ülkelerin nüfus yaş piramidini karşılaştırdım. Şimdi bu yani Türkiye'nin farkı esas orada çıkıyor. Yoksa Türk ırkına geçer geçmez o abuk sabuk tartışmadan ziyade. Evet. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri istisnasız hepsi ama yaşlı ülkeler. Yani bu 3 yaş grubu var ya, 0-14, 14-64 ve 65 üstü. Şimdi evet. 65 yaş üstü nüfus Avrupa Birliği geneli ortalaması 19.7. Ömer, çok yüksek yani. Evet. Dolayısıyla yani önlemleri biraz da o gözle okumak gerekiyor. Mesela Almanya 21.4, Yunanistan 21.5, İtalya 22.6, şampiyon İtalya. Ve dolayısıyla yani en yüksek yüzde İtalya'da 22.6 ve olanlar da orada oldu zaten. Finlandiya 21.5. Türkiye kaç dersiniz? 65 yaş üstü. Özdeş, orada mısın? Evet. 18. 10. Kaç? 18. 8.5. Kaç? 8.5. Oo. Evet. Yani çok düşük yani. Evet. Çok düşük. Tabii buna rağmen 0-14 yaş buna mukabil 0-14 yaş 23.6, orada Türkiye en yüksek yani Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda. Eurostat verileri bunlar. 23.6 0-14 yaş. Yani işsiz gençlikten bahsediyoruz. Evet. Yani burada belki birkaç şeyi de birleştirmek mümkün. Siz dediniz ya, bu kahvehane kültürü yaygın İtalya ve Yunanistan'da. Hmm. Buralarda tabii yaşlı nüfusun da çok dışarıya çıkmaya alışık olduğunu, buralara gittiğini söylemekte fayda var. Bir de şöyle bir araştırma yayınlandı dün. Bir makale yayınlandı Science dergisinde. Amerikalı bilim insanları yapmış. Koronavirüs taşıyanların %86'sının tespit edilmediğini, yani çok hafif, özellikle gençler hafif geçiştirdiği için bunların tespit edilmediği, vaka sayısında bunlar yer almıyor. Dolayısıyla yaygınlaşmasında böyle şeylerin etkisi var. Evet. Şimdi bu kıraathane, kahvehane kültürü daha ziyade tabii bu iklimle ve sosyalleşmeyle alakalı bir şey. Yani, evet. Yani atar adam kendini, oturur kahvede saatler geçirir, hasbihal eder falan. Yani bu kuzey ülkelerinde olan bir yaşama biçimi değil. Bir de tabii bireyselliğin artık tavan yaptığı ülkeler, bu kuzey ülkeleri. Güney o öyle değil. Yani daha ne diyelim, sosyal, daha cana yakın diyelim. Tabii bu insanlar eminim kahvehaneye gidememekten bütün bu Akdeniz kuşağında yaşlı nüfusun çok ağır olduğu, yani güçlü olduğu diyelim, Akdeniz kuşağında herhalde sorun yaratıyordur yani, Allah'ın emri. Evet. Muhakkak. Şimdi bu Özdeş'in altını çizdiği mesele fevkalade önemli. Bu virüsle mücadele biçimlerini de etkiliyor. Imperial College, Büyük Britanya'nın meşhur kurumlarından Imperial College'den hekimler geçen gün çok önemli bir makale yayınladılar. Bunu belki açık siteye koyabiliriz. Evet, biraz önce de sözünü ettik birazcık. Bu Dr. Neil Ferguson'ın başında olduğu ekip tarafından, değil mi? Evet, çok önemli. Evet, o. Şimdi bu çok önemli çünkü bu virüsle, daha doğrusu sadece bu virüsle değil, her türlü virüsle mücadele etmenin iki temel yordamı olduğunu söylüyor. Birincisi bu mitigation denilen, yani yavaşlatma, etkilerini azaltma metodu, yordamı. Diğeri de suppression dedikleri, yok etmeyi amaçlayan yordam. Şimdi birincisinde bu salgının daha fazla yayılmasını yavaşlatmak hedefiyle şiddetli, çok yüksek riski olanları enfeksiyondan koruyor. Ama aynı zamanda daha az kırılgan olan kütleyi, gençleri yani, korumuyor bir şekilde. Mass contamination dedikleri bu. Yani yayılsın yayılabildiği kadar. Çünkü gençler ölmüyor. Bilakis antikor üretiyor, bağışıklık üretiyor ve sonra iyileşiyorlar. Bu bir yordam. Diğeri suppression denilen, yani salgının gidişatını tersine çevirmeyi amaçlayan, yani milleti eve tıkayan, vaka sayılarını çok düşük seviyelerde tutan ve sağlık hizmetlerini çok zorlayan bir sistem bu. Şimdi ilk sistem ilginç bir şekilde Kuzey Avrupa, yani Anglo-Sakson ülkelerde uygulanıyor. Almanya hariç şimdilik, ama Hollanda'da, İsveç'te, Finlandiya'da, Norveç'te ve Büyük Britanya'da bu uygulanıyor. Yani yaşlılar eve kapatılıyor, gençlere bir şey diye yok. Yani onlar hasta olduklarında da nasıl olsa iyileşiyorlar diye. Böylelikle sağlık sistemini bir şekilde koruyor. Yani sağlık sisteminin çok büyük stres altına girmesini engelliyor. Diğer yaklaşım, yordam bu Kuzeydoğu'da, Uzakdoğu'da. Uzakdoğu'da, Güney Kore'de, Tayvan'da, değil mi? Evet. Evet, Tayvan, Kore, Çin, Japonya, bunların hepsi bu suppression, yani salgını yok etme üzerine çalıştılar, çalışıyorlar. Ve tabii bütün sağlık sistemleri baştan aşağı teferberlik halinde. Bu iki yaklaşım üzerinde, yani uzmanlar anladığım kadarıyla ve bu Imperial College makalesinden de onun etrafında dönen tartışmalardan da anladığım kadarıyla, bu iki farklı yöntem aslında birbiriyle çelişiyor. Çünkü bu mitigation, yani etkisini azaltma ve kalan sağlar bizimdir yöntemi diyelim, bu salgının önünü almıyor. Dolayısıyla salgın devam ediyor, edecek anlamına geliyor tabii. Buna evet, karşı olanlar var. Çok ilginç tabii yani. Ben de bir şey ilave edeyim aynı konuda. Evet. Sabahleyin bahsetme fırsatımız oldu. İyi ki bir daha gündeme getirdin. Belki yarın da yeni başlattığımız köşede Selim Badur'a da tekrar sorarız bu konuda. Araştırmaları inceliyoruz, evet, çünkü. Şey diyor Ferguson, muhtemel Covid-19 pandeminin evet, şeyle kıyaslamasını yapmış, 1918'deki bu İspanyol nezlesi denen şeyle. Ve İspanyol nezlesi denen şey 675 bin insanı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 10 milyonlarcasını da dünya çapında etkilemişti. Vallahi 50 milyon diyorlar Ömer. Efendim? 50 milyon. Evet, yani acayip bir şey. Halbuki şeyde yani şimdi Amerika'da sadece 2 milyon 200 binden fazlasını götürebilir diyor maalesef. Çok karanlık bir şey çıkıyor ortaya, tablo tabii çıkıyor. Ama yani uzman değiliz ama tabii şöyle bir cevap, yani 1918 karşılaştırmasıyla yani 100 yıl önce düşünsene ne ilginç. Karşılaştırması şu anlamda manasız, çünkü o zaman sağlık sistemleri bu kadar şey değil, bu kadar sofistike, bu kadar güçlü değil. Tabii refah devletleri yani, yok. Evet. Yok tabii yani daha dünya savaşı var. Bir de savaş kitlesel var. Açlık var. Evet, yani. Savaş var tabii. Yani bir de savaş var mesela, tabii. Ayrıca devrimler de var. İspanyol salgınında bir yandan unutulan şeylerden bir tanesi Ekim devriminin hemen sonrası Macar devrimi, yenilen Alman devrimi, böyle tabii. Kitleler sokakta aslında. 100 yıl ya. İşte bu Guardian makalesi de bu Ferguson makalesinden esinlenerek yazılmış bir makaleydi. Yani bu, ama işte yaklaşım açık ve net. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler yaklaşımı aslında. Neoliberal yaklaşım bir bakıma. Bu mitigation yaklaşımı. Yani gençler nasıl olsa iyileşiyor. Yayılabildiği kadar yayılsın. Ondan sonra onlar kendi kendilerine iyileşeceklerdir zaten. Bu kadar. Evet, zaten Boris Johnson ilk konuşmasında bunu net olarak söyledi bile. Maalesef yaşlıları kaybedeceğiz. Buna alıştıralım kendimizi. Sevdiğimiz yaşlılardan bir kısmı gidecek. Yapılacak şey yok gibi de bir laf etti yani. Çok etti tabii. Ama galiba Cengiz Bey şöyle bir fark var sanki. Hani Boris Johnson'ın yaklaşımı tam bir neoliberal. Hani yaklaşım olmakla birlikte mesela İsveç, Norveç falan aslında sosyal demokrat devletler, fena da gitmiyorlar şu anda şey ortalamasına göre. Buralarda biraz daha farklı uyguluyorlar sanki. Yok hayır, İsveç'le konuşuyorum. İsveç'te tamamen bu mitigation sistemi uygulanıyor. Yaşlılar evde, gençler yani 65 yaş altı sokakta fingir fingir, hava dar da sıcak. Evet. Onu biliyorum, hatta tartışmaları da biliyorum da 1000 küsür vakada şu ana kadar 7 ölümle hani böyle şeyler başarılı gibi de İngiltere'deki vurdum duymazlık, ama İsveç biraz daha farklı, bu bir tartışma konusu tabii, hani zaman gösterecek yani, ama ikisi arasında bir bakış açısı farklılığı var. Onun nedeni şu tabii, bütün sağlık sistemi kırılgan gruplara ve onların hayatta kalmasına yönelik olduğu için sağlık sistemleri tıkır tıkır işliyor. Evet. Ama bir genç gidip ay ben hastayım falan ya git ya falan diyorlar yani. Hı. Kimse onların yüzüne bakmıyor. Fark orada tabii. Ama bir de şu var herhalde, yani bunlar hep farazi. Bir de bir küçük ülkeler büyük ülkeler farkı var sanki. Yani küçük ülkelerde ya sayısı, yani nüfusu daha düşük olan ülkelerde bu işler daha kolay altından kalkılıyor gibi bir intiba ediliyorum. Bir de aslında size şeyi sormak isterim. Şimdi Boris Johnson ciddi çuvallıyor gibi. Corbyn hani seçimleri yakın zamanda kaybetmişti ama birinci sırada gündem seçim kampanyasında ulusal sağlık sistemiydi. Ve herkes onu ütopik olmakla suçluyordu. Bu ulusal sağlık programının içeriğini tabii falan. Şimdi İspanya'da bütün özel hastaneler hızla kamulaştırıldı yatak sayısını artırmak adına. Evet. Ve Corbyn böyle sanki yeniden İngiltere'de açıklamalar yapıyor yükselirken ABD'de de aynı şey var. Trump bayağı çuvallıyor ve Sanders'ın da birincil gündemi ulusal sağlık sistemi, Medicare for All'du. Şimdi Sanders da böyle açıklama yapmaya, sanki böyle Biden kazanıyor gibiydi. Yani sizce böyle bir dünyada hani yeniden böyle bir sola doğru bir şeyde yaratma ihtimali olabilir mi? Daha doğru ya, ihtimali o olur, illaki olur tabii. Yani bu virüs işi inşallah günün birinde sönümlendikten sonra, ki öyle oluyormuş zaten. Yani uzmanlar hep bu kendiliğinden böyle sönümlenir günün birinde illaki diyorlar. Daha önceki o TAP'lar, TRAP'lar, MERT'ler o olmuş, ama ondan sonra bir takım izler bırakacak tabii. Bunlar siyasi, içtimai, iktisadi izler olacak. Onlardan bir tanesi de bu kamu sağlığı meselesinin önemi olacak tabii illaki. Hatta sosyal medyadan millet komünizmi tekrar keşfettiniz beyler diye yazıp duruyor yani. Evet, şeyle ilginç aslında, ben de ufak bir parantezde bulunayım. Sözünü etmiştik, tanınmış yazarlarından Kanadalı yanılmıyorsam Paul Engler, kardeşi evet. Mark Engler'la kitaplar yazıyordu. Yeni bir People Power diye bir, Waging Nonviolence diye bir siteleri var. Orada yazmış. Koronavirüs bir anlamda da tarihi bir tetikleyici olabilir. Tarihte böyle şeyler, biraz önce konuştuğumuz doğrultuda yani bir şeyler söylemiş. Bir hareket yaratılabilirse bütün tarihte görüldüğü gibi, yani çok farklı bir yere doğru gidebilir dünya diye de bir analiz geliştirmiş. Daha sonra konuşabiliriz. Tamam, çok yaygın Ömer bu. Bu Fransız filozof Boris Cyrulnik asıllı Fransız filozof Boris Cyrulnik, o da aynı şeyi söylüyor ve tarihten gelen bir karşılaştırma yapıyor. Evet. Veba salgınlarından sonra toplumsal yaşam nasıl değişti? Bu demin adını ettiğimiz İspanyol gribi sonrasında yaşam nasıl değişti falan, onları da hatırlatarak değişmemesi mümkün değil diyor. Evet, çok önemli. Tarihsel bir şey var. Evet, ilginç. Evet, yani bunu yakından takip etmek ve sürdürmek şart herhalde. Yani bir devrime de yol açabiliriz yani. Hiç belli olmaz bu işler. Amin inşallah. Evet. Tam da bitiş şarkısıyla uygun olmuş oluyor o zaman. Evet, ben de onu söyleyecektim. Bitiş şarkısını şeyin seçtiği, Özdeş'in seçtiği bitiş şarkısı senin için Tracy Chapman'dan Talking About a Revolution. Al işte, buyurun. Bir devrimden farkında değil misiniz? Bir devrimden bahsediyorlar. Önce bir fısıltı gibi geliyor ama ondan bahsediyorlar diye başlayan, sözleri giden bir şarkı. Mükemmel. Evet. Yani şey, bağış kapısında kuyruklarında bekleşirlerken işsizler filan, birdenbire belli olmaz diye giden bir şarkı. Evet. Hem de Paris Komünü'nün de yıl dönümüne gönderme olmuş olsun. Evet, doğru vallahi. Vücudu mükemmel oturmuş. Hadi bakalım. Hadi, çok teşekkür ederiz Cengiz. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Merci. Don't you know we're talking about a revolution? It's not. Don't you know we're talking about a revolution? It's not. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines. Sitting around, waiting for a promotion. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about the revolution with the sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.40, 9.39, 9.40 ve Açık Gazete yayınına devam ediyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, telefondan sürdürüyorum bir süre. Koronavirüsü salgınıyla ilgili olarak Açık Gazete yayınlarını ve diğer programlarında yayınlarında kendi payımın bulunduğu yayınlarda evden yürütüp telefonla devam ettirmeye çalışıyorum. Evet, şimdi Özbay'da stüdyoda Selahattin'le birlikte götürüyoruz yayını, götürmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi Türkiye'de alınan önlemlere de bir önlemlerle ilgili yapılan açıklamalara da kısaca bir evet, kulak verelim diye özdeşten bir özetler misin? Şimdi onları? Hemen her gün Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bir takım uygulamalar ilan ediyorlar. Bir kısmını hızlıca yer vereceğim ama aslında unutmamak lazım ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Herhalde paketler vesaireler bir şeyler de. Ve ekonomiyle ilgili en evet, önemlisi de muhtemelen ekonomiyle. Bir spekülasyon vardı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek falan diye. Hükümet yetkilileri bunu reddediyorlar. Ama böyle bir spekülasyon da dönüyor sosyal medyada. Tabii dikkatli olmak lazım böyle spekülasyonlara karşı. Şimdi önümde Sabah gazetesi var. Hükümetin aldığı önlemleri tabii yazmış. 12 milyon emekliye virüse karşı koruma manşeti atmış. Sosyal hayata yeni koronavirüs önlemleri diyor. Birkaç başlıkta ele almış. Emeklilere talep etmeleri halinde evde maaş ödenecek. Bunun nasıl, uygulaması nasıl olacak bilemiyorum. İçeride baktım, orada da çok fazla bir şey göremedim ama eve maaşların getirilmesinden, yani yaşlıların bankamatiklere gitmesi yerine eve getirilmesinden söz ediliyor. Sosyal yardımlaşma vakıfları hane ziyareti yapmayacak bu ara diyor bir yandan da. Kronik hastaların ilacı için yeni reçeteye gerek olmayacak diyor ki dün ben de bunu bizzat şahit olmuş oldum. Hani bir rutin kontrol için doktora gideceğimi söylemiştim. Ben bir diyabet hastasıyım. Tip 1, dolayısıyla sürekli olarak insüline ulaşmam gerekiyor. Bunun için bir doktor raporu lazım ki benim tükenmişti. Yani ilaç alamıyor olmam lazım ve bunun için de kan testi yaptırmam lazım raporu almam için. Fakat gittiğim sağlık ocağında doktor beni derhal oradan gönderdi. Sakın buralara gelmeyin. Acil durumlar dışarısında şeyleri meşgul etmeyin. Zaten sağlıklı değil buralar diye kendisi uyardı. Bütün raporların dolmuş olmasına rağmen Haziran sonuna kadar uzatıldığı, eczanelerden hiçbir reçete olmadan gidip alabileceğimiz söylendi. Böyle bir tedbir, evet. Evet, önemli bir tedbir, yani süreci çok hızlandıran ve toplu, işte bu hastane, şimdi Selim Badur bahsetmişti ya hastane enfeksiyonu diye, bunlardan evet, da koruyan özellikle ileri yaş gruplarını, önemli bir şey. Aşevleri ihtiyacı olanlara ev servisi yapacak deniyor ki ben bunu şu anda görmüş oldum. Bence son derece önemli gıda beslenme meselesi. Banka şubelerinde müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenecekmiş. Bankalar ATM'den para çekme limitlerini artıracaklar. Yani defalarca gidip gelme olmasın diye. toplu taşımada ek seferlerle araç başına olan yolcu sayısı azaltılmaya çalışılacak. Lokantalarda masalar arasında mesafe artırılacak diyor Sabah gazetesinde. Hürriyet gazetesinde bir haber yayınlandı. Kışlalara ziyaretçi yasağı diye. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarıyla yaptığı koronavirüs toplantısından askeri okullara tatil ve kışlalara ziyaretçi yasağı tedbirleri açıklandı. Celp işlemlerine devam ediliyormuş. Bedellilere ise erteleme gerçekleşmiş. Alınan önlemler şu anda bunlar. Bugün daha fazlası açıklanacak. Ancak bir de dün bir video yine sosyal medyanın gündemine düştü. Yurt dışından gelen bir uçaktan insanlar karantinaya alındılar. Fakat bir otobüs dolusu insan içerisinden genç bir kadının otobüsten polis yetkilileri tarafından indirildiğine şahit oldu herkes. Evet, Güzide Sophie adını taşıyor. Fransa'dan dönen uçan yolcularını karantina alanına götürürken otobüs durduruluyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi müdürünün kızı valiziyle birlikte araçtan iniyor. Bu çok bariz bir ayrımcılık örneği gibi gözüküyor ve olayla ilgili soruşturma açıldığını söylüyorlar. Çok sayıda da Twitter kullanıcısı da görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki göstermişler. Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı da Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ama son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor demiş. Ne demekse bu anlamadım. Yani her şey uçan kuştan haberi olan İçişleri Bakanlığı'nın bu sehven, genellikle her zaman yanlış ya da sehven olarak izah edilen bu şeyle yolcular karantinaya alınıyor, 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz demiş. Böyle de bir tuhaf polisiye olay var. Evet, yani. Siyasi partiler de önlem taleplerini açıklıyorlar bir yandan. Bu Demokrasi ve Atılım Partisi, yani DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 14 maddeden oluşan tedbir önerilerini ilan etti. Bunun içerisinde elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin derhal ertelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulması, temel gıda ürünlerini kısıtlayıcı uygulamalardan kaçınılması gibi şeyler var. CHP'den de aynı şekilde bir takım talepler daha önce de dile getirilmişti. Fakat Kılıçdaroğlu bir açıklama yaparak belediyelerin, CHP'li belediyelerin kimsenin elektriğini, suyunu kesmeyeceğini örneğin ilan etti. Evet, bu da çok önemli bir mesele. Üzerinde düşündüğümüz, yani en önemli internet bir kere, yani iki şey elektrik ve sudan daha önemli hiçbir şey olamaz bu özel karantina günlerinde ve korona günlerinde ya da salgın günlerinde, neyse yani savaş gibi bir şey zaten. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da söylediği gibi savaşa benzer bir durum var. O zaman tabii bu su ve yani sağlık, hijyen için can alıcı önem taşıyan şey temiz su. Asla suların kesilmesi söz konusu olmamalı. Öbürü de işte yiyecek meselesi tabii ki. Yani. Evet, hemen hemen bütün diğer muhalif partiler bu işsizlik sigortası fonu meselesini hatırlatıyorlar hükümete. Bugünler için değilse ne için var İşsizlik sigortası? Çünkü birçok işletme kapanıyor. Yani barlar, kafeler vesaireler kapanıyor. Bazı fabrikalar, yani daha sınırlı sayıda ama onların da kapanmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla işsizlik meselesi gündemimize girmeye başlayacak. Dolayısıyla işsizler için bu işsizlik sigortasının kullanılması ve ücretlerin ödenmeye kamu tarafından devam edilmesi gerektiği bahsediliyor. Buradaki talepler arasında yok ama bence gündeme alınması gereken işten çıkarılmaların yasaklanması gibi şeylerin de gündeme alınması lazım. Madem olağanüstü hal. Evet, bu konuda yani kesin olarak Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının hayati önemi var. Evet. Bence çok bir hayli de gecikmiş durumda. Yani sadece senin de söylediğin gibi gece yarısı yapılan açıklamayla, yani Sağlık Bakanı'nın, yani bir gün içinde neredeyse %100'lük bir artış var Türkiye'de. Evet. Bizzat Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman 51'di galiba pozitif hasta, sonra 98'e çıktığını gene bir gece yarısı sabaha karşı yapılan açıklamayla duyurdular. Deminki konuya da bir cümleyle tekrar döneyim. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdürünün kızı özel muamele gibi görünüyor. Demirören Haber Ajansı'nın Kıbrıs temsilcisi de Mustafa Sofi'yle, kızın babasıyla konuştuğunu yazmış ve kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs'a gönderildi. Anavatan Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum demiş ama kızım ülkesinde karantina altına alınacak. Böyle bir uygulama olamaz. Yani ülkede, evet. Ülkeden ülkeye karantina mı oldu? O zaman o otobüse binmemesi lazımdı filan yani. Neyse. Bir de hayati bir açıklama Türk Tabipler Birliği'nden geldi. Evet. TTB Başkanı Sinan Adıyaman hastanelerin durumuna dair bir açıklamada bulunuyor. Manşet, gazete duvardan okuyorum. Manşette de hastanelerde maske, eldiven ve dezenfektan bitiyor uyarısı var. Şimdi bir dizi önlemler alınması gerektiğinden söz edilirken bunun en önemli ayağı sağlık çalışanları ve tabii ki hastaneler aslında. Şöyle açıklamalarda bulunmuş. Ankara'da en eski üniversite hastanelerinden birinde bir haftalık stok kalmış maske ve eldiven diyor. Dezenfektanın kalmadığı yerler var. Ve şöyle bir uyarı da yapıyor. Malzemeler çalınıyor hastanelerden diyor. Ne? Malzemeler çalınıyor diyor. Evet, ilginç. Yani burada hem hastalar hem belki başka görevlilerden söz ediyor. Çünkü piyasada kolonyaya ve dezenfektan ürünlerine erişimde bir sıkıntı var biliyorsunuz. En fazla talep bu ürünlere. Dolayısıyla hastanelerden çalınmaya başlanmış. Bu bence önemli bir uyarı sinyali bu arada. Dikkate alınması gerekiyor. Derhal hani kamunun harekete geçmesi gerektiği aslında anlamına geliyor. Bu konuda sanırım bir açıklama da bulunulmadı yani ne evet, yapacaklar. Evet, bulunması bekliyor. İlginç de bir ilavede de ben bulunayım. Çekya'da, Çek Cumhuriyeti şimdi yeni adı Çekya oldu. Polis baskını olmuş. 700 bin maskeyi daha yüksek bir fiyattan satmak üzere bekleten bir fabrikaya baskın düzenlemiş ve bütün maskelere el koymuş. Belki bu iki konuyu birleştiren bir açıklamayı da Egemen Bağış'tan duyabiliriz. Yani ikisini birleştirip Çekya Cumhuriyeti Büyükelçisi ya. Evet. Bu eski bir politikacı belki bir açıklama yapıp hepimizi aydınlatır. Bu Sinan Adıyaman'ın açıklamaları şöyle devam ediyor. Ekipman gerekiyor diye de bir vurgu yapmış. Yani hastanelerde ekipman ihtiyacı olabilir. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Bakanlıkla maalesef çok yakın çalışamıyoruz. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz diyor. Aslında bu tek yönlü hükümetin tek taraflı yani sağlık çalışanlarına, sendikalara ve tabipler birliğine danışmıyor olması umarım büyük sorunlara sebep olmaz. Çünkü doğrudan hastanelerde çalışanlarla irtibat halinde olanlar diğerleri aslında. Çünkü bakanlar sonuçta bürokrat isimler. Biz gerekirse emekli personeli çağırın dedik diyor Türk Tabipler Birliği. Gerekirse güvenlik soruşturması bekleyen sağlık personelinin yeniden çağrılması. Bu da önemli. Güvenlik soruşturması bekleme meselesi biliyorsunuz darbe sonrası işte FETÖ ile mücadele kapsamında olan bir şey. Hatta binlerce doktorunda ve hastane çalışanında görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Hala davaları bile yok bunların bir kısmının. Binlerce KHK'lı çalışan görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Madem olağanüstü hal hani bu gibi önlemler de alınıyor mu diye önemli bir soru aslında. Hastanelere yığılma olacak olursa ne yapılacağı. Bir şeyden daha bahsedip noktalayayım. Şehir hastaneleri üzerine bir vurgu yapmış. Şimdi Türkiye'de son yıllarda yapılan özel hastane, şehir hastanesi gibi yapıların önemli bir kısmı merkezi havalandırma ile yapılmıştır ve devasa binalarda sadece 2-3 izolasyon yatağına ancak bir COVID-19 hastası yatırılabilir. Aslında son derece önemli. Yani evet. Hem vantilatör yani solunum aygıtları bir numaralı sorun burada işte vantilatör diyorlar. Ventilator nasıl Türkçesi bilmiyorum. Öteki de bu özel yatak meselesi. Evet, yoğun bakımların kapasitesinden söz ediliyor. Şimdi İspanya'daki sol hükümetin hani yeni kurulmuş bir hükümetti. Hemen hatırlatalım bir kez daha. Podemos, Komünist Partisi ve Sosyalist Parti yani Sosyal Demokratların ortak hükümeti, koalisyonu ilk iş olarak bu acil destek ünitelerini, yoğun bakım ünitelerini kapasitesini artırmak için özel hastanelere el koydular. Bu önemli bir adımdı. Hani Türkiye'de de şehir hastaneleri yapınca şehir içerisindeki kamu hastaneleri yavaş yavaş devreden çıkarılıyor. Şehir içlerinde ağırlıklı olarak daha küçük çaplı özel hastaneler var ki bunlar izolasyon karantinaya çok daha uygunlar ve acil destek üniteleri konusunda da bir takım avantajları olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz B planı vesaire de hükümet acaba açıklama yapacak mı diye. Evet, yani hükümet bekleyelim. Ve Cumhurbaşkanı'ndan da işte bütün bu şeylerin zor darda kalan kapanan işletmelerin nasıl ayakta kalacağına dair, sosyal sigortalıların falan bütün hayatlarına dair çok kapsayıcı tedbirleri de açıklaması bekleniyor bugün. Ekonomik durum, yani kriz sadece şey değil tabii, büyük bir borsa krizinin de akabinde bütün dünyayı vuran 2008 krizinden bile büyük olabileceği, bir türlü de toparlanamayan Amerika, başta New York borsası olmak üzere ama Uzak Doğu borsaları filan, hepsi çok ciddi. Doların da işte kaç oldu, 6.40'a ulaştığı, evet. Şeyinde avronun da 7'yi aştığı bir durumdan bahsediyoruz. 7.5'a hatta vardı. Dolayısıyla bu konularda açıklamalar yapılacak. Şimdi ilginç bir şey de şu. Belki dün biraz önce Selahattin'le konuşurken biraz zamanda bitirmeye çalışacağız demiştim ama yeterince şey olmadı. Belki biraz daha bir sonraki programdan da çalma durumunda kalabiliriz. Önemli bir Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'dan, Profesör Doktor, kendisi de bir doktor zaten, tıp insanı, çok önemli bulduğum birçok noktayı da içeren bir mektup yazdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına diye başlayan mektupta diyor ki, pandeminin oluşturduğu krizin sağlık alanıyla sınırlı olmadığını yetkin ağızlar ve hükümetler hem kabul hem de itiraf ediyor. Sorunun toplumsal psikolojiyi doğrudan ilgilendiren bir de ekonomik tarafı mevcut. Devletler bu krizin uzun süreceği öngörüsüne dayanarak ekonomik gerilemeye direnç gösteremeyecek katmanları destekleme programları açıklıyor. Şimdi Türkiye, ülkemiz salgından şimdilik düşük seviyede etkilenen ülkeler arasında ama küçük esnaf kesiminden paydaşlarının piyasadaki durgunluğa uzun süre dayanması ne yazık ki pek mümkün görünmüyor diyor. Birincisi ekonomik durum. Bu kesime yönelik bir destek programı tasarlanmazsa pandemi durumunun iktisadi hayatta yaratacağı tsunami terimini kullanmış, tahmin edilenden vahim boyutta yıkıcı olabileceği aşikardır diyor. İkincisi, yani bu dünya çapında üretim düşüklüğüne sebep olacağı gibi, ekonomi de devam ediyorum, ikincisi değil, ulaşım, turizm ve hizmet sektöründe de ciddi tahribat meydana getirecektir. Oysa bu sektörler ülkemiz ekonomisinin önemli dayanaklarıdır diyor. Ve salgının küresel ekonomiye zararının şimdilik 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Diğer büyük ekonomiler gibi dünyada ilk 20 içinde yer alan ülkenin de, Türkiye ülkemizin de bu büyüklük nispetinde pay alabilmesi kuvvetle muhtemel. Türkiye Borsa Endeksinin son bir ayda 120 bin seviyesinden 85 bine gerilediği görülmektedir. Merkez Bankası'nın piyasaya yapacağı olası müdahalelerle sahip olduğu döviz rezervleri zorunlulukla azalacaktır diyor. Ve işte avro ve dolar da son bir hafta içindeki ciddi artışları anlatıyor. 17 Şubat'ta 6.04 olan Amerikan doları 17 Mart itibariyle 6.49'a seviyesine seyretmektedir. Avro ise 17 Şubat'ta 6.55 iken 17 Mart 2020 itibariyle 7.15'ten işlem görmektedir diyor. Yani dünya piyasalarındaki belirsizlik ve Türkiye ekonomisinin kırılganlığı da göz önüne alındığında bu artış devam edebilir diyor. Ayrıca ticaret hacminin yüksek olduğu Çin, Avrupa Birliği ve Irak gibi ülkelerle olan ticari ilişkilerde de önemli oranda düşüşler yaşanabilecek. Şimdi nitekim diyor, evde kalma tedbirleri uygulanmaya başlandığından bu yana piyasa hemen hemen durma noktasına gelmiştir. Ülkemizde de küçük işletmelerin ve ödeme sıkıntısına giren iş yerlerinin korunma altına alınması gerekir. Bu ekonomik bir çöküntüyü tetiklemesine izin verilmemeli. Camilerde vakit namazlarını eda etmenin toplanmaya vesile olan ticarethane faaliyetlerinin ve önemli toplantıların tedbire yönelik kurallar dairesine alındığı bir ortamda büyük süpermarketlerde riskli bölgeler arasında sayılır. Halk sağlığı açısından halkın gündelik tüketim ihtiyaçlarının karşılanması itibariyle küçük işletmelerin ön plana çıkartılması ve kısa bir eğitim sonucunda devlet tarafından geçici olarak istihdam edilecek gençlerin kuryeliğinde geçici bir alışveriş sistemi kurulmasını öneriyor mesela Cihangir İslam. Bu tip geçici uygulamalar dayanma gücü daha az olan küçük işletmelere dolaylı destek olabilir diyor. Ve toplumsal psikolojinin korunması bakımından bunların büyük önem taşıdığını belirtiyor. İvedilikle geçirilmelidir. Kredi ve geri ödemesi desteklerden bahsediyor. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda acilen ekonomik önlem paketi açıklanması zorunluluktur diyor. İşte bugün Cumhurbaşkanı'nın konuşması kaçta olacak bilmiyorum ama bunu öncelemek için yazılmış bir yazı bu, mektup bu. Bizzat Cumhurbaşkanı'na işte küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerin başta olmak üzere bankalar olan kredi borçlarının vadeleri uzatılarak yeniden yapılandırılmalı, sağlanmalı. Sosyal Güvenlik Kurulu, Bağkur ve sigorta primi ödemeleri ertelenmeli. Su, elektrik, kira, doğalgaz ve telefon gibi ödemelerde kolaylıklar sağlanmalıdır diyor. İşte sonra pandemide çalışan kesimi, senin de sık sık dile getirdiğin Özdeş, çalışan kesimi de kapsama alındığında çalışanlar yıllık izin hakkına dahil ücretli izinli sayılmalı. Ücret kesintisi ve benzeri şekillerde hak kaybına uğramamalıdır. İşte kara borsacılığı önleme ve caydırmaya amaçlanan yaptırımlar diyor. Bir de çok önemli başka nokta, koronavirüsüyle mücadele kampanyasında önemli bir boyut da tutuklu ve hükümlülerin durumu. İnsan haklarına saygı ilkesi gereği tutuklu ve hükümlüler hayatı tehdit eden bu pandemi karşısında farklı muameleye tabi tutulmamalıdır. Kanser tedavisi görenler, kronik hastalığı olanlar, 40 yaş üzerindekiler, hamile kadınlar, çocuklu kadınlar, tutuklu yargılanması gerekmeyenler, kaçma riski olmayanlar acilen tahliye edilmelidir. Çünkü nüfusuna oranla dünyada en çok mahpus barındıran ülkelerden bir tanesi Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra da ikinci olabilir yani yalnız. Tekrar kontrol etmem gerekir bu bilgiyi ama. Evet, koğuşlarda fazla sayıda, yeteri kadar yatak yok ve fazla sayıda insan kalıyor. Evet, ve cezaevleri diyor dışarıdan içeri sürekli temas ve kalabalık ortam nedeniyle hem kontaminasyona bulaşıya yani hem de içeride hızlı yayılmaya maruz mekanlardır. Bu yüzden diyor yüksek risk grupları, siyasi suçtan yatanlar ve cezası bir yıldan az kalanlar ev hapsine, yargılanma safhasındakiler de tutuksuz yargılamaya dönüştürülebilir. Şöyle de bir hesap yapmış, çok ürkütücü rakamlar veriyor Cihangir İslam, İstanbul Milletvekili, şimdi bağımsız. 200 bin hasta, elimizdeki istatistiksel verilere göre yaklaşık 7 bin kayıp demektir. Cezaevlerinin kendilerini koruma şansı yoktur. Doğal olarak mahkumlara yüklediği fizik ve psikolojik olumsuz koşullarda bu rakamlar 10 bine hatta 15 bine çıkabilir diyor. 15 bin ölüme kadar varabilir diyor. Toplum olarak pişmanlık oluşturabilecek bir sonuçtan korunmak amacıyla hükümetimizin insan hayatını ve sağlığını birinci planda tutan bir uygulama riskini üstlenmesi yönetimlerin kaderidir. Temennimiz olumlu bir yaklaşımın uygulamaya geçilmesi ve şu anda diyor cezaevi personelini de cezaevlerinde karantinada tutmak taşıyıcı olmamaları nedeniyle ve 14 gün sonunda cezaevlerini boşaltmak mümkündür diye pratikte bir çözüm getiriyor. Yakından takip ediyor Cihangir İslam. Cezalandırmanın amacı suçluları topluma kazandırmaktır. Son birkaç yılda yaşadığımız vahim olaylar, adliyelerdeki dava dosyası sayısındaki aşırı artış ve bu olumsuzlukların da neden olabildiği adli hatalar bu şekilde kısmen de olsa giderilebilecektir. Hükümet bir an önce bununla ilgili bir yasa taslağı hazırlamalıdır diyor. Ve şöyle bitiriyor mektubu. Bu vesileyle mevcut olağanüstü şartların en az zararla atlatılmasını temenni ediyor. Hükümetimizin bu mücadelede yanında olmayı ödev görüyoruz. Devletimizin ihtiyaç duyacağı desteği vermeye ve milletimizin seferberliği içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Saygılarımı arz ederim demiş Profesör Doktor Nazır Cihangir, İstanbul Milletvekili. Önemli bu. Çünkü bu konu üzerine kafa patlatan, vicdanı da sızlayanlardan biri olarak şey yapıyor. Şimdi ara verebiliriz. Ondan sonra da biraz daha devam edelim. Kirli Çıkı programından biraz çalarak. Çünkü cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve sınır tanımayan gazeteciler örgütü RSF var. Açıklamaları var. Ve sınır tanımayan gazeteciler. Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu'nun cezaevleri için Adalet Bakanlığı'nın acil önleme çağırması var. Ve Şirin Bayzı'nın çarpıcı bir gazetecilik örneği vererek Osman Kavala ile yaptığı ayrıntılı bir söyleşi var hapishaneden. Osman Kavala bana düşman ceza hukuku uygulanıyor demiş. STK'lardan vahim insan hakları ihlallerine ciddi tepki gelmiyor diye de bir eleştirisi var. Tutukluyken tutuklanmam öngörülemeyen bir tarihe kadar cezaevinde kalacağım anlamına geliyor diyor. Bu konuları da birazcık daha irdelemek üzere. Bu arada Cengiz Aktar'dan da mesajlar geliyor. Bir son dakika haberi iletiyor Edirne sınırında yaşananları, göçmenler meselesini. Onu da aradan sonra bir kısaca bahsedelim. Bahsedelim evet. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 10:05 geçiyor ve biz devam ediyoruz Kirli Çıkı programından çalıntıyı yaparak. Çünkü İsterseniz bir Kirli Çıkı programı destekçisine de teşekkür ederek başlayalım. Evet. Alev Semker Akal, Kirli Çıkı'nın destekçisi. Çok teşekkür ederiz kendisine de. Çok teşekkürler. Bu şeyde devam ediyoruz. Şimdi çok önemli Cengiz Aktar'dan bir son dakika haberi var galiba. Evet, Edirne sınırında sabah 4 itibariyle yaklaşık 200-250 kadar göçmen ilginç bir şekilde, ya bunun ayrıntılarını tabii tam şey yapamıyoruz, biz de böyle hızlıca mesajlaştık ama Türkiye tarafının da desteğiyle, polisinin yani desteğiyle Yunanistan sınırına girmek için böyle bir hamlede bulunmuş. Yunanistan tarafı ise, polis güçleri ise gazla vesaireyle tabii yanıt veriyormuş şu anda göçmenlere. Türk tarafından da gaz atıldığı, Türk polisinin de gaz kullandığı söyleniyor. Ama burada tabii yani kime kullanıyor tam çözebilmiş değilim. Cengiz Bey sis yapmak için, hani göçmenlere destek olmak için diye yazmış. Şey ise Yunanistan tarafında büyük fanlar koymuştu sınıra, biliyorsunuz. Şey etkisini arttırmak için gazların. Bunları çalıştırmaya başlamış. Hani Türk polisinin attığı gazlar öteki tarafa, göçmenlerin üzerine düşsün diye. Böyle de bir maalesef gelişme yaşanıyor. Daha geçtiğimiz iki gün önce de Midilli'de Morio kampında bir yangın çıktığını ve küçük bir kız çocuğunun yaşamını kaybettiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. 8 kriz içerisinde bir kriz. Öldü. Evet, yani bu gaz hikayeleriyle berbat bir durum, yani kainatın gazdan ibaret olduğu döneme doğru bir geri dönüş evet. Yaşanıyor. Yani illa bir esprili benzetme yapacaksak, sınır tanımayan gazeteciler ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu korona virüsü nedeniyle görüş yasağı getirilen tutuklu gazetecilerin hızla serbest bırakılmasını istemişler. Erol Önderoğlu, RSF Türkiye temsilcisi, yargı yetkililerini adaletsizlikler üstüne korona virüsün aileleriyle birlikte daha savunmasız bıraktığı tutuklu gazetecileri adli kontrol altında da olsa tahliye etmeye çağırıyoruz. Tutuklamanın tırnak içinde tedbir niteliği daha fazla kötüye kullanılamaz ifadesine yer vermiş sınır tanımayan gazetecilerden. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da son dönemdeki tutuklamaları eleştirip internet sitelerine yönelik erişim engellemelerini kınamış ve yargı reformu yok sayıldı. ve gazeteci tutuklamaları ve erişim engellemeleriyle anayasaya aykırı biçimde basın ve düşünce ifade özgürlüğü engelleniyor. İstisna olması gereken tutuklamalarla gazeteciler cezalandırılmaya devam ediliyor demiş. Yani Mart ayı içinde tutuklanan gazeteciler de Barış Terkoğlu Oda TV Haber Müdürü Oda TV, Barış Pehlivan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni, Hülya Kılınç Oda TV Muhabiri Yerel Gazeteci, Ferhat Çelik Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni, Aydın Keser Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü ve altıncı olarak da Murat Arel Yeni Çağ Gazetesi yazarı İdlib çevresinde süren savaşla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yakın Doğu Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Arttekin Dursunoğlu ve Edirne'de haber takibi sırasında gözaltına alınan Rudav muhabiri Rawin Sterk. Bunlar Mart ayı içinde tutuklanan gazeteciler. İşte olağanüstü cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için çağrımızı niteliyoruz diyorlar. Osman Kavala'nın hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın da hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılması ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararları verdiği, ancak peş peşe alınan tutuklama kararlarıyla yaklaşık 29 aydır, 2 yıldan fazla, 2,5 yıla yakın Silivri cezaevinde bulunan Osman Kavala ile bir söyleşi yapan Şirin Payız'ın var. Yazılı soruları göndererek ve koronavirüsü salgını dünyaya yayılmışken Kavala'nın sağlığını ve cezaevindeki koşulları da avukatı İlkan Koyuncu'ya sordum diyor Şirin Payız'ın T24'ten. Cezaevlerinde genel koşulların ve koronavirüsü nedeniyle alınan önlemlerin yeterli olmadığını vurgulamış İlkan Koyuncu. Ve otobüslerle taşınan avukatların müvekkilleriyle görüşmelerinin adeta engellenmek istediğini vurgulamış. Adalet Bakanlığı'nı acil önlem almaya çağırmış ve İran'daki gibi tutuksuz yargılamanın gündeme gelmesi gerektiğini belirtmiş Koyuncu. Cezaevlerinde hijyen için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunun da altını çizmiş. Yani millet müvekkilleriyle görüşme yapmaya giden avukatların araçlarını cezaevinin içindeki otoparka sokmama kararı almışlar mesela. Hı hı. Avukatlar da arabalarını dışarıdaki ziyaretçi parkına bırakıyor. Buradan otobüslerle taşınıyorlar. Devlet bir taraftan bir arada bulunmama uyarısı yapıyor, toplanma yasağı koyuyor. Diğer taraftan avukatları bir minibüse doldurup önlem almadan cezaevine taşıyor. Açıklanabilecek bir durum değil diyor. Koyuncu'ya göre de bu uygulama aynı zamanda avukatların görüşme yapmasını zorlaştırma, hatta engelleme amaçlı. Koyuncu diyor ki aslında bize gelmeyin demeye çalışıyorlar. Zaten müvekkillerimizle yaptığımız görüşmeler konusunda pek çok engel ve sıkıntı var. Ailelerle görüşmeyi yasakladıkları gibi avukatlarla görüşmeyi de askıya alırlar kaygısı taşıyoruz diyor. Çok önemli kaygıları dile getirmiş bana sorarsan. Özde, senin de biraz önce söylediğin gibi İran'da siyasiler bırakılmamış, diğer mahkumlar bırakılmıştı büyük koronavirüsü, COVID-19 salgınından dolayı. Buradaysa kaygı verici, önemli, farklı gelişmelerden de bahsediliyor. Bu arada dün İran'da siyasi tutsaklar da serbest bırakıldı. Evet, o da çok önemli. Evet. Yani tutsaklar. Bu derece şey yapmış durumda, hani çok baskıcı bir rejim olduğunu düşünecek olursak salgının boyutundan dolayı bir önlem olarak serbest bıraktılar. Şimdi bu Türkiye'de alınması beklenen önlemlerin alınmaması, hani İtalya'da yaşananlara bakmak lazım. Bu önlemler alınmadığında hapishanelerde isyan çıkmıştı geçtiğimiz birkaç hafta önce. Bunun sonucunda hükümet silahla bastırdı isyanları. 7 tane tutsağı öldürdü. Evet. Yani eğer erken önlemler alınmazsa hani Türkiye'de de benzer bir sürecin yaşanmayacağına kimse garanti veremez. Dolayısıyla bir an önce bu konuda da önlemler alınmalı. Evet, son derece önemli bu Şirin Payız'ın T24'te yaptığı şey, İlkan Koyuncu, ve birazdan da şimdi birkaç dakikada ona ayıracağız Osman Kavala'nın söylediklerine. Yani İlkan Koyuncu cezaevlerindeki son durumu da şöyle özetlemiş. Cezaevi dışında görev yapan jandarmalar maske takıyorlar ama cezaevinin içinde görevli personel maske takmıyor. Avukatların maske kullanması da şahsi karara bırakılmış. Girişte avukatların sadece ateşi kontrol ediliyor. Başka bir tarama ya da dezenfektasyon mecburiyeti yok. Bir seferlik genel bir dezenfeksiyon yapılmış. Cezaevlerinde alkol yasak olduğu için tutuklu ya da hükümlüler antibakteriyel, antiviral, jel ya da kolonya kullanamıyor. Sabun kullanarak kendilerini koruyabiliyorlar. Fakat burada da sorun var. Çünkü açık görüş yasaklandı. Ailelerini artık göremedikleri için tutuklu ve hükümlüler kişisel bakım için gerekli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşamaya başlamış diye son derece acil ve kaygı verici açıklamalar yapmış ve acilen çözüm bulması gerektiğini vurguluyor İlkan Koyuncu avukat. Özellikle de Osman Kavala gibi tek kişilik hücrede kalanların kendi imkanlarıyla sağlıklarını korumaya çalıştıklarını ancak toplu yaşam alanı olan koğuşlarda kalanlar için riskin büyük olduğuna işaret etmiş ve şunu söylüyor. Genel sağlık taraması yok. Sağlık hizmetleri yetersiz. Tutuklu ve hükümler ancak sınırlı ölçüde vitamin desteği alarak soğuk algınlığı gibi belirtileri atlatmaya çalışıyor diyor. Kitap ve televizyon sınırı kalkmalı. Telefon süreleri uzatılmalı. Bir önemli uyarısı daha var. Açık görüş yasaklandı. Bu yüzden içeride tutulanlar iyice yalnızlaştırıldı. 10 kitap sınırının kaldırılması lazım. Koğuşta kalanlar daha şanslı, kitap havuzları geniş ama tek başına hücrede kalanlar için koşullar daha da ağırlaştı diyor. Yani bir yandan tam tersi düşünülürken koşulların ağırlaştırılması gibi tuhaf bir durumdan bahsediyor Koyuncu. Cezaevinde yatanlar için aileleriyle telefonda görüşme süreleri uzatılması, kitap sayısı artırılması ve televizyon yayınlarının çeşitliliğinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Adalet Bakanlığı sorunlara karşı acilen bir adım atmalı diyor ve İran'daki gibi tutuksuz yargılama gündeme gelmeli diyor Koyuncu. Tutuksuz yargılanma bu mücadelede etkili olacaktır. Düşük cezalı yatarı az davalarda bile yargılanma sürelerinin uzadığı ve uzayacağı düşünülecek olursa virüsle mücadele kapsamında hem içeridekilere hem de devlete sağlık önlemleri açısından kritik sorumluluk yüklüyor tutuklu yargılama sorunu. İran'da olduğu gibi tutuksuz yargılama konusu gündeme gelmeli diyor. Bir de mesaj çok ilk ağızda görünmeyen ama çok önemli olabilecek bazı detaylara da yer vermiş. Son olarak onu da söyleyeyim. Aileler açık görüşte kirli çamaşır alıp evde yıkayıp avukatlarla gönderiyorlardı. Şimdi özellikle hijyen açısından, sağlık açısından kritik olan iç çamaşırları konusunda sıkıntı var. Parayı ailelerden elden alan mahkumlar parasız kaldığı için kantinden parayla sabun ve deterjan almakta zorlanıyorlar. Devletin hesaplara para yatırma konusunda ya da çamaşır yıkama konusunda yeni düzenleme yapması önemli demiş. Çocuklu kadın mahkumlar muhakkak ayrı kategoride ele alınmalı diye de bitirmiş yayını. Bu da daha önce de sözünü ettiğimiz konulara son derece uygun düşüyor. Yani biraz önce Cumhurbaşkanı'na yazılan milletvekili mektubunda da söylediğimiz gibi Cihangir İslam'ın zadı. Şimdi bir de son olarak Şirin Payzı'nın önemli bir gazetecilik örneği olarak gördüğümüz, benim gördüğüm en azından Osman Kavala ile yaptığı görüşmeden yazılı sorularına cevaptan şunu söyleyeyim, birkaç nokta belirtelim. Gazeteci olarak sorumluluğumuz davaları takip etmek, soru sormak ve kamuoyunu bilgilendirmek. Ahim kararlarına rağmen serbest bırakılmayan, hakkında tutukluk üzerine tutukluk kararı verilen Osman Kavala ne düşünüyor, ne hissediyor, kamuoyuna ne söylemek istiyor diye bir söyleşi yaptım. Yazılı iletişimi imkan verdiği ölçüde hepimizin aklındaki sormaya çalıştım. Osman Kavala kendisine düşman ceza hukuku olarak formüle edilen ayrımcı ceza hukuku uygulandığını düşünüyor. Tutukluyken tutuklanmam öngörülemeyen bir tarihe kadar cezaevinde kalacağım anlamına geliyor diyor. Hak savunuculuğundan koparılan sivil toplum kuruluşlarının kendi davasıyla yakından ilgilenmediğini, vahim insan hakları ihlallerine ciddi tepki vermediğini söylüyor. Ve diyor ki ben bu soruları yollayıp Kavala'dan gelecek cevapları beklerken diyor Şirin Payız'ın, koronavirüs salgını neredeyse tüm dünyayı kapladı, dengeleri sarstı, ekonomileri çökertti, insanlık bir kez daha ileri teknoloji, robotlar çağı, dev yatırımlar derken kendisini önüne geçemediği bir epidemiyle savaşır buldu. Yüz yüze görüşebilseydim eminim Osman Kavala bir sivil toplum aktivisti olarak bu konuda siyasi, ekonomik ya da toplumsal değerlendirmelerini paylaşırdı ve çok da kıymetli olurdu. Ancak maalesef zamanlama ve mesafe buna engel oldu. Ancak avukatına, koyuncuya sağlığını ve genel olarak cezaevindeki koşulları, koronavirüse karşı alınan tedbirleri sordum ve ondan bir değerlendirme yapmasını istedim diyor. İşte böyle bir ortamda hepimiz virüsten korunmak için evlerimize kapanmış, ailelerimize sığınmışken hakkında beraat kararı veren mahkemenin hükmü işlevsiz bırakılan, derhal serbest bırakılmalı diyen hain kararı yok sayılan, tutukluyken bir kez daha tutuklanan Kavala ile korona günlerinde söyleşi yaptım diyor. Şimdi bu ne anlama geliyor diyor, tutukluyken yeniden tutuklandınız. Osman Kavala da şöyle yazmış: casalara nesnel hukuk kurallarının ifadesi olarak değil, insanları cezalandırmanın amacı olarak bakıldığını gösteriyor. Bir de tabii öngörülmeyen bir tarihe kadar cezaevinde kalacağım anlamına geliyor. Durumumun ciddi bir hapis cezasına çarptırılmış mahkumunkinden fiilen farkı kalmamış olduğunu söyleyebiliriz demiş. Bu önemli bir tespit. Yani durumum ciddi bir hapis cezasına çarptırılmış bir mahkumunkinden hiçbir farkı fiilen kalmamış diyor. İkinci soru, Gezi davasında beraatten sonra tutuklanmıştınız zaten. İkinci tutuklamaya neden ihtiyaç duyuldu deniyor. Beraatten sonra apar topar verilen tutuklama kararı uzun süre tutuklu kalmam için yeterli değildi. İki nedenden, bir, bundan 2,5 yıl önce hem Gezi olaylarını yönetmek ve finanse etmek hem de 15 Temmuz darbe girişimine destek vermek suçlamalarından aynı anda tutuklanmıştım. Sonra bu dosyalar ayrıldı. Her iki dosyadan da tutukluğum sürdürüldü. 15 Temmuz darbe girişimine destek suçlaması iddianameye dönüşemediği için, yani aleyhime kullanılabilecek delil bulunamadığından, 2 yılın dolmasına birkaç gün kala bu dosyadan tutukluğum sona erdirilmişti. Yeni yargı reformu paketi iddianame öncesi tutuklamalara 2 yıllık süre kısıtlaması getirdiği için aynı dosyadan yeniden tutuklanmam ancak birkaç gün daha cezaevinde kalmamı sağlayacaktı. Bu bir. İkinci mesele AİHM kararıyla ilgili. AİHM kararında, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında ilk tutuklanmamdaki her iki suçlama incelenmiş ve bunlara dayanak gösterilen delillerin yetersiz olduğu tespiti yapılmıştı. Adalet Bakanlığı AİHM kararına geçen salı günü son gün itirazını yolladı. Ancak sanırım hiç kimse AİHM'in ihlal kararının değişeceğini beklemiyor. Bu nedenlerden dolayı uzun süre cezaevinde tutulabilmem için yeni bir suçlamaya, yeni bir tutuklama kararına ihtiyaç vardı. Casusluk suçlamasıyla tutuklanmam bu amaca hizmet ediyor diyor Kavala. Payzın soruyor, casuslukla ilgili yeni bir soruşturma dosyası mı hazırlanmış? Cevap veriyor Kavala, hayır. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dosya kullanılmış, Henry Barkey ile yoğun temasta bulunduğu iddiası bu sefer casusluk suçlamasına dayanak gösterilmiş. Peki soruyor Payzın, Büyükada toplantısıyla bir ilginiz var mı? Bu toplantı üzerinden şimdi yeni bir Gezi davası oluşturulmaya mı çalışılıyor? Cevap veriyor Kavala, Büyükada toplantısıyla, Büyükada'da düzenlenmiş olan her iki toplantıyla da ilgim yok. İnceleyebildiğim kadarıyla insan hakları savunucularıyla ilgili toplantı hakkında hazırlanmış iddianamede de hiçbir somut delil yok. Bu davanın da beraatlerle sonuçlanacağını düşünüyorum. Her ne kadar iddianamede yer almadıysa da bazı basın organlarında insan hakları savunucularına da casusluk suçu yöneltilmişti. Casusluk diyor siyasi baskı için uygun bir suçlama cinsi diyor. Yani tesadüfen ayakta 18 Temmuz akşamı Karaköy lokantasında tesadüfen karşılaştığını, ayakta ayaküstü birkaç laf ettiğini, yani ortak bir çalışmamız da olmamıştı. Ayaküstü birkaç laf etmiştik. Darbe teşebbüsü sırasında da Büyükada'da Kültür Üniversitesi ile birlikte düzenlemiş olduğu toplantıya da davetli değildim. Ne önce ne de sonradan da ulaşmamız da olmadı. Hoş kendisiyle görüşmüş olsaydım da bu suçlamalar için dayanak olmazdı, olamazdı. Barkin'in darbe teşebbüsünün olduğu sırada İstanbul'da bulunması bence onun darbeyle ilişkili olduğunu gösteren bir delil değil. Tersi daha akla yatkın. O tarihte darbe olacağını biliyor olsaydı güvenlik nedeniyle gelişini ertelemesi çok daha mantıklı bir davranış olurdu diyor. Casusluk suçlamasıyla ilgili ne diyeceksiniz sorusuna da Şirin Payzı'nın Osman Kavala diyor ki Henry Barkin ile gerçek olmayan yoğun temas iddiasını bir tarafa bırakalım. Böyle bir suçlamanın yapılabilmesi için benim bazı önemli bilgilere erişim imkanımın olduğu iddia edilmeli. Telefonlarım dinlenmiş, sivil toplum alanında çalıştığım bu tür bilgilere sahip bir kamu görevlisiyle ilişkim olmadığı gayet iyi biliniyor. Yasalardaki tanımın tamamen içi boşaltılarak casusluk suçlaması kullanılıyor. Bu tür bir suçlama kamuoyunda suçlanan hakkında tereddütler oluşmasına, ayrıca basın mensupları, sivil toplum aktivistleri arasında endişe doğurmaya hizmet eder. Yani siyasi baskı sağlamak için uygun bir suçlama cinsi. Malum birçok Orta Doğu ülkesinde casusluk suçlaması yaygın şekilde kullanılıyor. Elbette açılması muhtemel. Bu davadan da beraat edeceğim. Ancak beraat kararını duymak epey uzun süre alabilir. Peki bu durumda Gezi davasından beraat etmiş olmanız sizin için ne anlama geliyor sorusuna da bu kararla uzun tutukluğumun vahim bir hak ihlali olduğu tutuklanmamı sürdüren mahkeme tarafından da tescil edilmiş, doğrulanmış oldu. Bunun kadar önemli olan Gezi protestolarının dış güçlerce planlanıp sahneye konan Soros'un finanse ettiği bir komplo olduğuna dair kurgunun bu kararla çökmüş olması diyor Kavala. Eğer Cumhurbaşkanı'nın beraat kararını bir manevra olarak niteleyen demeci olmasaydı bu karar yargıda onarıcı bir etki yaratabilirdi diyor. Beraat kararına şaşırdınız mı sorusuna da bu soruyu hem evet hem hayır diye cevaplayacağım. Tutuklandığım ilk günden beri özellikle de iddianame ortaya çıkınca beraat edeceğimden, bu davanın beraat kararlarıyla sonuçlanacağından emindim. Ancak ahim kararının gereğinin yapılmaması, savunma hakkını kısıtlayan usul ihlalleri yapılarak davanın seyrinin hızlandırılması bu kanaatimin değişmesine yol açmıştı diyor. Beraat kararı verildiğinde ilk hissettiğiniz neydi sorusuna da böyle bir karar beklemediğimden kendimi bir süre daha cezaevinde kalmaya hazırlamış olduğundan hemen özgürlüğe kavuşmuşum gibi bir ruh haline giremedim. Ancak omuzumdan bir yük kalkmış oldu, ferahlık hissettim diyor. Ama verdikleri kararlar nedeniyle hakimlere soruşturma açılması yargının bağımsızlığını zedeleyen, kendini düzeltme dinamiğini felce uğratan bir müdahale diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin ardından olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkınızda verilen beraat kararından sonradan haberdar olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda tahmin yürütemiyorum diyor. Nedir sizin alıp veremedikleri, yani darbe planladığına inanılan birisinin sorgulanmaması olacak şey mi diye sorduktan sonra da nedir sizinle alıp veremedikleri sorusuna da Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sizi adeta şahsi bir dava olarak görüyor sorusuna da bunu ben de merak ediyorum diyor Kavala. Ancak bazı tahminlerde bulunabilirim. Gezi protestoları sırasında başbakan olan Sayın Erdoğan olayların arkasında faiz lobisi olduğunu söylemişti. Bu sözleri yüksek faizlerden çıkarı olanların protestoculara destek vererek faizlerin düşmesini engelleme, kazançlarını devam ettirme çabası içinde oldukları şeklinde anlaşılabilir. Darbe girişiminden sonra bu söylem değişti. Gezi olaylarının hükümeti devirmeye yönelik bir dış komplo olduğu iddiası AKP çevrelerinde yaygınlık kazandı. Cumhurbaşkanı da bu komplo teorisine angaje oldu. Bu şekilde tanımlama Gezi protestolarının itibarsızlaştırması anlamına geliyor. Bir de muhalefetin dış güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği şeklindeki söyleme uygun düşüyor demiş. Yeni bir darbe girişimine ihtimal vermiyorum diyor. Çok ayrıntılı bir söyleşi. Yeni bir yasal gerekçe olmasa da tutuklanmamın, cezalandırmamın meşru olduğuna Alman hukukçu Günter Jacobs'un düşman ceza hukuku diye formüle ettiği ayrımcı ceza hukuku anlayışının başka bir tezahürü söz konusu. Bunlar da etkili olmuş olabilir diyor ve son olarak da tümünü özetlemek çok zor ama şey söyleyeyim, sivil toplum kuruluşların durumunla yakından ilgilendiklerini söyleyemem diyor. Mücadelenize nasıl devam edeceksiniz sorusuna da şöyle bir cevap vermiş. 2,5 yıldır dağa tırmanıyorduk. Şimdi yeniden tırmanış başlayacak. Önce yaptığımız gibi tüm yargı mercilerine başvuracağız. Diğer taraftan hukuksuz tutuklama uygulamasının hukuk devleti için ne büyük bir tehlike yarattığını anlatmaya devam edeceğiz. Benim durumumun özel yanları var ama maruz kaldığım hukuksuzluk delil olmadan insanların üzerine ağır suçların atılmasının, tutuklamalar yapılmasının, ceza verilmesinin meşru sayıldığı, hukuk normlarının erozyona uğradığı bir ortamda gerçekleşiyor. Böyle bir ortamda yargı mensupları siyasi söylemlerden, mesajlardan etkileniyorlar. Son olarak Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağıral ve diğer gazetecileri böyle bir ortamın devam ediyor olmasından dolayı tutukladılar. Benim durumumla ilgili gerçeklerin bilinmesinin, yargıdaki sorunların, kaynaklarının anlaşılmasına katkıda bulunacağına dair ümidimi kaybetmiş değilim diyor. Süreyi de bitirdik ama Suriyeli mültecilerle çalıştığını, sınıra yollanmalarıyla ilgili de şunu söylüyor Kavala: bu insanlar binbir zorlukla Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyorlar. Tabii Avrupa'ya gitmek, orada daha iyi şartlara kavuşmak düşüncesinden de vazgeçmemiş olanlar var ama bunun göçmenlerin büyük çoğunluğu için gerçekleşmeyecek bir hayal olduğu da açık. Böyle bir ortamda bu hayali canlandırmalarına, bu insanların ikinci defa yerlerinden edilmesine yol açacak bir siyaset değişikliğinin bu insanlara eziyet etmek anlamına geldiğini düşünüyorum diyor. Baş edemeyecekleri bir akın karşısında Yunan güvenlik güçlerinin açık şiddete başvuracaklarını tahmin etmek de zor değil diye bitiyor. Konuyu çok uzattık. Öbür programı bile taşırıyoruz. Şirin Payzı'nın gerçekleştirmiş olduğu T24'te Osman Kavala ile yapılmış ayrıntılı mülakatını da Açık Radyo'nun internet sitesine de alacağız. Oradan da tamamını okumak mümkün olabilir. Bu şekilde de bugünkü programı biraz gecikmeli, bir hayli gecikmeli olarak bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra telefondan. Stüdyoda Özdeş Özbay ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple, Andrei Gritsko'nun da destekleriyle sürdürdük. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.